V tomto bloku budeme navazovat odpovědně na témata, která byla probírána v předchozích dnech, ale dostaneme se na poněkud abstraktnější úroveň, a to hned další přednáškou, kterou pronese docent Tomáš Hudeček, kterož mám tu čest zde přivítat. Docent Tomáš Hudeček studoval na Univerzitě Palackého učitelský obor matematiky a geografie. Následně působil na řadě vysokých škol, v současnosti působí na katedře managementu Vysoké školy chemicko-technologické a vám je znám pravděpodobně jako někdejší primátor hlavního města Prahy. To jeho dnešní téma se bude týkat města jako systému a pro nás je ten jeho pohled zvláště cenný, protože je podepřen praktickými zkušenostmi, ale zároveň jde až k těm nejabstraktnějším principům, které si dovedeme představit, jako je entropie, emergence a tak dále, a z nich se pokouší vysvětlit život města a život ve městě. Předávám slovo. Děkuji, dobrý den, jsem Hudeček a děkuji moc za milé přivítání a představení. Zároveň, když jsem mluvil zase, to vlastně vy jste očekali Vodíka Novotnýho, že ten bude nějak potom. Jo, no, to jsem zapomněl, ano. Došlo jako obvykle ke změně programu. První bude vystupovat Tomáš Hudeček, následně Kateřina Podušilová a profesor Novotný bude až na konci a online, protože se chystá k cestě do Brazílie a musí si balit kufry. Takže si nejsem jistý, jestli jste nám přišli na pár novotnou, jestli měl vědět přijít pauzičku, kde se vzdáli, my se tím pár po případě vzdáli, kdy jste přišli na kolegu a moc milého. A pak teprve vlastně tady zbude těch pár lidí na mě, takže tak bylo potřeba, tak to stačí říct samozřejmě. Tak asi nevadí, že sedím teda tady, jsem si cítila se tady, nebo on, že zase jsem nechtěl neupřímně sedět za to úplně. OK, tak jo, tak já budu takto. Tak máme nějaký omezený čas na něco, co jsem vám přišel sdělit, aby to řekl, je to trošku pokus dát dohromady hodně věcí do málo času, to znamená, nevím, jak moc můžu být úspěšný, protože tady tento rozsah většinou zabere třeba studentům nějaký semestr nebo dva, takže když takže zastavíte se, ono to bude to školit světem. Já se odkazuji na něco, co jsem dal dohromady, což je tady tato kniha, respektive to trojkniha před asi 4 lety vyšla, jmenuje se Řízení a to naopak. Řízení a správa města. A napsal jsem trojknihu, kterou normální člověk nepřečte, protože ty tři knihy jsou v pořadí hnědá, zelená, modrá a hnědá je hluboká teorie, která po třech kapitolách odradí každého normálního člověka. Pokud to někdo náhodou přežije, tak zelená je o tom, jak se řídí a spravuje město nějaké principy a ta je už tak na tři týdny čtení a ta poslední teprve je o tom, co se dělo v Praze v roce 2012, 2013, 2014, to nikdo nepřečte. Takže já jsem vlastně úplně antipisálek, protože v Americe by mě vlastně úplně jako ty hodili, že takhle jako dva časem a energii čtenářů je k ničemu. Na druhou stranu, aspoň vždycky, když někdo přijde za mnou, tak říkám, tak vidíš, a říkám, ta první, tomu jsem moc nerozuměl. Já dneska budu právě povídat o té první. Jinak prosím vás, to řízení správa města, když se zadá do Google řízení a správa města Hudeček, tak vám jede to PDF zdarma, jo, všechny ty knihy. A pokud náhodou někdo neumí česky, tak je to PDF zdarma, i teda přeložené na angličtinu. Takže udělal jsem všechno pro to, aby to vůbec někdo přečetl. Ta první kniha je jakýsi teoretický úvod, jak se vlastně dá koukat na město z hlediska takzvané systémové teorie, což je věda vlastně, věda, která se snaží už od druhé poloviny 20. století na pomoci té obrovské rozvětvené dneska vědním oboru, že dříve ta filozofie byla vlastně jako jediná, začalo větvit, že dneska se to větví do specializace, které nám dříve připadly až neuvěřitelné, zároveň nikdo z nás to nepojíme v tom celku. Dneska, když jdete se špatným srdcem doktorovi, tak máte asi pocit, že jdete doktorovi, že? Někdo z vás řekne, že jde za kardiologem. No. A původní vyšetření vám řekne, že musíte navštívit chlopňologa. No, takže dneska se ty vědy dělí až tímto způsobem, zatím pořád všichni studují jedno a je specializují se až potom té praxi a testaci. A úplně stejný vlastně se nám začala věda takhle čtení, že jo? To víte, jestli i víc než já. A systémová věda byla něco, co se to snažilo zvázet, jako ten pan prstenu, ten prsten jeden sváže do temnoty, tak ty se snaží zpátky svázat vědu dohromady. Dělá to pomocí nějakého jako zobecňování. Mnoho teorie systému to dělá pomocí zobecňování. To znamená, kouká se na různé věci tak, že od nich odstoupí a řekne, tohle se jeví stejně jako tato jiná věc, když já odstoupím daleko. Postupně ta věda o systémech pokročila dál. Dnes zhruba kolem roku 80 do toho bude řeč, respektive úplně přesně 77, pan Ilja Prigožin, to jmenoval, vlastně většinou nic neřekne, ale je to nobelista za chemii. Za objev tzv. Disipativních struktur, tu systémovou teorii trošku posunul o vývoji systému. Ne nadarmo to byl chemik, protože v chemii vy můžete přece jenom stopkama měřit jevy. No, tedy do jevů biologických a společenských, tak se to blbě začíná měřit, když společenský vám začíná reagovat. Ja? A tedy do fyzikálních jevů, tak v fyzice zase problém s těma stopkama, protože spousta těch jevů je zároveň jaksi v tom čase. Protože fyzika hejbe s tím časem. Takže není nadarmo, že to byl chemik, do ty disipativní struktury, vývoj systému vlastně začal řešit. No a když přeskočíme ještě trošku dál, tak ten Ilja Prigožin se svými disipativními strukturami měl vztah k dnešku, zejména v tom, že začal pojmenovat ty tzv. Nelinearity, jinými slovy, dá se to říct slovem změna. No, nelinearita rovná se změna. A tedy jsme došli dneska, když otevřete a už jako společenské odborné časopisy, tak už je tam takzvaná věda o tranzici, nebo transformaci, nevím, proč se do češtiny překládá jako tranzice, že tranzice mám spojenou většinou s tím tranzici pohlaví, že a ono v angličtině je to transformation science, to znamená věda o transformaci, a je to jinými slovy o, je to věda o řízení těch změn, jo? Což zase ze systémové teorie vychází, protože pokud chcete něco efektivně řídit, tak to řízení musí být složitější než ten systém. Jenom jsou i proto nelze moc třeba stát jako řídit, protože společnost je složitější samozřejmě, než je potom to, co byste chtěli řídit. Společnost nelze moc řídit, stát ano, a společnost nelze moc řídit. Takže to je takový vývoj a já jsem do tady tohoto vplul s problematikou města, řízení města, ať už se svou praxí, stavil jsem nějakou dobu tedy na Pražské radnici, což je zkušenost, která vás nějak jako oznamená, a jak v tom dobrém, tak i v tom teda špatném. A zároveň působím vlastně, když to řeknu jako nějak zobecněně zase systémovou teorií, prostě jsem odjak živa akademik, ale dnes jsem pánu Dlejšáku ze studií. Půjdu tím pádem takovými tématy, které tou první knihou se prolínají. Jsou to témata, která vždycky zaberou relativně dlouho na povídání, takže bude to trošku lépe světem. Bude to trošku jak z Hobita tam a zpátky. Ano, že napřed půjdeme jedním směrem, pak se trošku pomožíme do té hloubky a na konci se jako vrátíme, když je symbol je prostě úvodní refrén, jenom to bude trošku jinak znít. A to první téma je tedy vlastně pohled na město, jakože město je jen samo svůj systém, respektive mohl by to být i organismus. V té první kapitole v tom tématu je toto docela rozevíráno a to je, že město vlastně jako systém je to nepochybně, no, jako komplexní systém je to také nepochybně, jiným slovy to komplexní znamená, že to nelze rozebrat a znovu složit, aby to zachovalo svou funkčnost, no, to je základní vlastně jakási definice té komplexnosti, no, mouše prostě, když utrhneme nohu, tak pak už to jako zpátky nefunguje, no. Takže město je úplně v tomto stejné. A tedy je otázka, jestli je organismus, což je věc, kterou první architekt vyřekl už před mnoha lety, jenže jestli znáte architekty byli lecos, no, ale vědecky to není vůbec podloženo, čím jsou asi částečně umělci, mají za úkol tvrdit věci. A tedy z odborného pohledu, jestli město je organismus nebo ne, vlastně ta otázka tady na stole nějak je. Systémová věda by řekla ano, proč ne, biolog by vám řekl ani náhodou, takže pokud tady mezi vámi biolog, tak že toto je samozřejmě úplně nonsens, protože život je založen na DNA a tedy musí tam být ta buňka s tou dvoušrobovicí a podle toho se definuje život. NASA už má to na trošku jiný pohled, takže do definice NASA bychom se teoreticky skoro vešli. A pokud jdeme do jednotlivých aspektů života, tak tam u toho města to docela všechno by nějak jako bychom našli. To znamená ta otázka, jestli město je organismus, no tak dalo by se to tak asi brát. Systémový pohled by řekl ano. Nás nezajímá, jestli ano, ne, úplně, byť je to dobrá diskuze a je vedena v 5-6 stránkách té knize, ale nás zajímá, jestli, jak je chytré, jestli myslím, jestli je to jako blbec to město, to znamená v pořadí, jestli je to Albert Einstein, nebo je to Forrest Gump, já protože Forrest Gump je 85 IQ, jsem se říkal v tom filmu, jestli je to můj pes, co máme, teďka je teda v Olomouci, jinak je v Praze, to je takové 2 až 3 leté dítě, ten pes někdy, jo, papoušek je někdy chytřejší, nebo je to Kugelka, nebo je to teda Pikev. Ten vlevo, prosím vás, to je pan profesor Martin Hampl, už zesnulý z toho sociální geografie, který se právě reakcemi na nějakou schopností systému zabýval, schopností reakcí systému. A u města se to dá ty reakce odlišovat, když to zjednoduším, tak neživá hmota oplývá pouze pasivními reakcemi, živá hmota oplývá aktivními reakcemi, co to znamená, no, když vy zatížíte buňku, tak buňka se je schopna adaptovat, a kdyby ta buňka mohla mluvit, tak ta adaptace zní asi nejspíše takhle. Jo, tak ty mě dneska zatěžuješ 20 kg, aha, tak když mě teďka dáš odpočínek, já se do příště radši připravím na 30. Ano, tohle je zhruba věta, kterou používá živá buňka jako reakci na zátěž. To je už nějakou aktivní zátěž, samozřejmě je tam strašně moc problémů. Dát daň za tady tuto aktivitu je, že se zúží mantinel existence, že ta buňka prostě nemůže existovat najednou od minus 100 do plus 100 stupňů, ano, už je to zúženo. Zároveň ten život víte, že je velmi zachrovacej a pokračuje právě díky tomu, že se nějak množí a jde dál, není to ten jeden, co přežívá, ale je to pokračování do řady. No a potom je otázka je, člověk se z toho často teda vyděluje a to je, že má reakce nějaké tvůrčí. No, to znamená, zdá se nám, že jako nejsme úplně na úrovni jenom jako živé hmoty, ten člověk vypadá, že trošku odskočil a že je schopen z pokročilých informačních zdrojů si tvořit nějaké, jako nějaké úplně nové věci, které předtím, jako jiným slovy, učit se i z cizích zkušeností, že to takhle jako vždycky řeknu, ano, bych to není úplně přesné. No a ta otázka vlastně zní, jestli město je teda taky tvůrčí jako člověk, anebo je teda na úrovni toho té živé buňky, a protože to druhé člení pana profesora Ampla dneska už je pokročilé, biologové z vás by řekli, že přece živá hmota je jedna věc, dneska už máme hmyz, ten má instinkty, instinkt je ještě relativně primitivní reakce, když večer zapnete lampu a můra lítá na lampu. Víte, že můra lítá na lampu, dokud nezasnete. Můra si myslí, že to je slunce, dokud ví slunce, schopna zdechnout, naraží v lomě. No. Máte-li psa a zapálili jste někdy kamna, tak blbej pes poprvé do toho čumákem vlítl. No. Po druhé už do toho nevlítl. No, to znamená, to jsou zase jako emoce, nějaký podmíněný reflex. Takže člověk to ještě lepší, i když známe někteří z nás, co máme na plotnu, jako malý, že? A jsme na úrovni toho psa, možná nebo můry vlastně. No. Ale člověk většinou už po druhé nešáhne na žávou plotnu. A otázka zní, jestli mě stáhnu. Tak, co byste řekli? Ano, že jo. Že ano, co? Že jsou jak člověk, nebo že jsou jak můra? Jak můra. No, je to teda hrozné říct, ale ano, i největší města, zejména v České republice, se chovají mnohem blíže té můrovitosti, než můrovitosti s jedním, jako s U, jo, kroužko, ne můrovitosti, jako pan Mor, jo, můr, co udělal zákony, tam vymyslel zákony počítačovi po zeskupu velikosti čipu. Ano, je to tak, města se málo kdy poučí i z vlastních chyb. Jo, málo kdy se města poučí z vlastních chyb, a to i velká města. Takže je to nějaká budoucnost prostě udělat z toho ty takzvané learning series, nebo prostě takové ty organismy nebo systémy, které jsou schopny se učit, což má samozřejmě dvě složky, protože to není prázdná entita, takže buď musíte učit ten systém, to znamená nějaké ty vztahy, nebo musíte učit ty lidi. Ano? Což je trošku problém, protože přijde-li jakákoliv nová situace, nedej bože krizová situace, ať povodně, po požáru až po střelbu na filozofické fakultě, to je jedno. No? Což zdánlivě může souviset pouze s policií, ale není to tak úplně, že? Protože víte, že v Americe se střílí více a na spoustě školách tím pádem mají rámy a tak dále, u nás nic takového není. U nás byla pandemie covidu a když se pojete na Tajvan, tak na Tajvanu už mají ve sklepě školy plexiskla, aby kdyby přišla další taková věc, tak se vytáhli na ty lavice plexiskla, aby ti žáci byli oddělení. Myslíte, že nějaké české školy mají plexiskla po pandemii covidu? No a to je zřizováno městem, to znamená zodpovídá za to zase město. Takže ano, prostě bohužel česká města jsou na úrovni toho TNV. Ano, neučí se ani z cizích. Tak, druhé téma. odskakujeme o úroveň výš. Systémová teorie miluje měřítka, miluje měřítkovost, miluje odstup. Ano, miluje se ponořit do systému, miluje odskočit o systém nahoru do nadsystému. Nadsystém je takzvaný, dokonce se jmenuje systém osídlení. Systém osídlení je tím pádem asi třetí vrstva, kterou my takhle můžeme zobecně vnímat, a to jsme my, naše zhluky, což jsou města, dneska města, přijde to nějaké osady. A v případě, že městu nestačila jejich síla pro přežití, tak se začala zcukovat a koncentrovat a provazovat s okolními městy. Vznikl tak systém osídlení. Tady je dobré, že u systému osídlení se dokonce to slovo systém tam necpalo, že systémová teorie má rada systém osídlení, protože to přímo jmenuje systém. Nemusíme diskutovat, jestli to systém je nebo není. Mimochodem, takový dobrá otázka, jsem to přeskočil, co to vlastně je systém. A pohledy jsou na to různé, nejhezčí je ten nejširší. Systém je všechno dost unikátní na to, aby to dostalo název. No. Což ve vás začne vyvolávat nesouhlas. Začnete vymýšlet slova, která do toho jako kdyby nebudou padat. Jo? Třeba harmonie. Jedu vám slovo harmonie, že harmonie je nepochybně označení něčeho. My všichni tušíme, co to harmonie je, nebo to už umíme i říct. A protože to dostalo jméno, tak by to podle téhle divné definice byl systém. No. No, musíte už mít hodně jako otevření, abyste harmonii zařadili do systému, ale svým způsobem vztahy, jako každý systém je plný prvky a vztahy, znamená harmonie jako pojmenování nějakého typu vztahu, ano, není až tak daleko. Takže nejsem tady o to, abychom tuto debatu vedli, ale jenom připomínám pozor pohledy na to, co systém jsou různé. Tady ta široká definice je pro laika nejhezčí, pro odborníka už trošku zavání, překračování těch limitů, podobně jako pro biologa, aby město bylo organismem. Takže to je stejné překročení nějakých linie. Tady je důležité vnímat, že když si popisujeme systémovost a systémy, tak jsou tam nějaké vrstvy. Tady právě ty vrstvy jsou naznačení obyvatelé, město, naše zhluky a zhluky měst, systém osídlení, základ každého státu vlastně je systém osídlení. A důležité je, že se vždycky ty nižší ty prvky se vlastně združují v tom vyšším, ten vyšší dělají proto, aby bylo lépe. Celá důležitá poznámka ze systémové vědy, ano, ten celek, tedy systém, existuje proto, protože částem je v nich, v tom systému je jim lépe. No, to znamená, primární cíl nebo smysl existence systému je lepší existence těch částí, které ho tvoří. No, a stejně tak, vlastně, když to zamyslíme na nějakou dávnou historii, že města tady byla, postavila se většinou na kopci, což mělo výhodu, že tam třeba nebyla povodeň, nebo že se hůře dobila, ale zase to mělo nevýhodu, že na to pole to bylo daleko. Jo? Studna musela být hluboká. Jiná města se založila v nížině, výhoda, úrodná půda hned kolem, ale relativně často záplavy a každé vojsko to hned vyplnilo. No? Takže jakési dějinné epochy někdy první město upřednostnili a někdy upřednostnili to druhé. No? No a protože tohle městům a lidem v nich samozřejmě nevyhovovalo, tak se města začala zlukovat a provazovat, protože společně zase větší síla, když jste spolu. A tím pádem vznikly ty systémy osídlení, což je ten třetí celek. Takže zase mohli být obřít, městům je v systému osídlení lépe. No, proto vznikly státy a proto taky vznikají dneska nadnárodní útvary a globální nějaké organizace, protože ty zase združují ty státy. Takže dalo by se v tom pokračovat. My zůstaneme u toho jednoduchého. To v této měřítkové v tomto měřítkovém pohledu se vždycky dá říct, že směrem nahoru je to tedy vlastně úkol, pro nás je to jako úkol tvoří to město, no, který můžeme relativně jako se zájmem nebo s nezájmem vytvářet. Jo? Se zájmem znamená, že pomáháte. Tím, že vy všichni jste tady na faře a pomáháte, tak tohle rovnou přeskočím, tomu my všichni asi rozumíme. Spousta z nás ale město podporuje i nevědomky, jenom třeba tím, že nastoupíte do autobusu. Jo, prostě už jenom tím, že respektujete ten systém, tak vy ten systém podporujete. Ano? Pokud byste ho chtěli nepodporovat, tak byste museli začít dělat nějaké jako zlé věci. Jo, já je vždycky rád říkám, že to by byla úsměvné, vy ráno třeba stanete s myšlenkou, že budete navrtávat stromy olejem. Jo, věřím, že nikdo z vás to osud nenapadlo. Ano? Nebo stanete a řeknete si tak, dneska počkám na ty autobusy, co přijíždí a pro ty pneumatiky. Jo? To jsou jako vlastně bizarní věci, které nás zrbali, ale to jsou teprve situace, ve kterých vy byste jako destruovali ten systém nad váma a tedy byste vlastně nešli v duchu toho úkolu. No? Známe Havlovo Evropa jako úkol, nebo jak to Evropa jako úkol. Jo? Takže vlastně to je stejné. Co je důležité, a to se nás bude zajímat, je ta šipka obrácená, protože tvorba toho systému, který teda ty části, elementy, tedy v případě města jsou to lidé, tvoří, jako všechno chceme, tak opak je, že ty celky na nás ale působí a proměňují nás. To znamená, směrem nahoru je to úkol a směrem dolů je to vliv. Vliv si můžete přeložit jako tlak. Jo? Vliv znamená nějaký typ tlaku, nějaký typ stresu. No? To znamená, na jednu stranu my se jako zbavujeme nějaké své suverenity tím, že ten vyšší celek tvoříme, ale na druhou stranu, ale já jsem tam spokojenější, pokud se to daří, a prosím vás, ve městech se to evidentně daří, protože světová populace dosáhla 50% urbanizace v roce 2008, samozřejmě díky růstu v Číně a v Africe, no, ale v Evropě už dávno, v Belgii je třeba 90% urbanizace a v podstatě z Česku se dá říct, že vymizel venkov, jo, už. Venkov, taky ten pravý venkov, už opravdu jako malinko, jo. Městský život dneska prolezl i do nejmenší vesnic. No. Takže evidentně se to jako daří dobře městům, tím, že se nad nimi vytvořily státy a nadnárodní celky a organizace, tak se dneska vlastně jako města daří konstruovat dobře a my všichni v nich rádi jsme. No. Takže teď je spíš otázka ne toho, jestli to má smysl nebo ne, to je jako hloupá otázka, ano, má to smysl, ano, dá si se na tam lépe, teď je spíš otázka, co to s námi dělá. A to jsou právě ty šipky vpravo. Takže teďka napřed k tomu systému osídlení, abychom měli představu, jak vlastně systém osídlení funguje. Jednu zvláštní věc mě úplně fascinovala od dobré disertace, ale města na sebe působí silou ne nepodobné gravitační síle. Když jsem to konzultoval s fyzikem, tak fyzik, když mě se zajímavě poslouchal, byl to profesor Vyčák z Akademie věd, tak... on se pousmál a říkal, no vidíte to, Mašitu, já jsem vůbec nevěděl, že vy tam řešíte takové věci, no jak vás tak poslouchám, to bych asi nazval gravitace setření. Takže takto protivná města působí na sebe silou, která by se dala fyzikálně označit jako gravitace setřením. Problém je ten, že geografický prostor není homogenní, je nešťastně zvlněn, ano, protože prostě, když máte mezi dvěma městy hory, tak i když jsou blízko, tak mezi nimi je jasná bariéra. Zatímco, když mezi dvěma městy vám vede dálnice, tak ta síla proudí s nás. No. Čím se to dá měřit? Měříte to třeba výškou, no, do zaměstnání, do škol, dá se to měřit různě, protože existují pravidla růstu, podle kterých všechna města rostou, která říkají, že velké město je pouze zvětšeninou malého. No, už je taky dokázáno, že všechna města rostou podle stejných pravidel růstu. Můžu doporučit tomto výbornou knihu Geoffrey West, psal jako Západ West z Institutu Santa Fe, který napsal knihu Scale, měřítko, nebo škálování, nevím, proč nebyla přeložena teda, stále, že je to docela velmi dobrá kniha, 2017, už má 7 let. Takže tyto věci taky řešil ty podkladová pravidla, kde každé města roste, všechna města rostou podle stejných pravidel, takže dá se říct, že vlastně všechna velká města mají určitý počet divadel, kin a tak dále. Jo, to malá města mají určitý menší počet divadelky. Nebo také další pravidlo, které on stanovil, je, že s každým dvojnásobením města je pouze 0,85x více infrastruktury. Ano, za každé dvakrát větší město nepotřebuje jednou tolik těch statků, ale stačí mu 0,85% těch statků, nebo jako 85% těch statků. Ano. Takže velké město je vlastně úsporné, když jsme chtěli zachránit planetu, všichni musíme se nastudovat do měst. Ano, a zároveň platí, že když se všichni nastěhujeme do města, tak to město bude velké jak Texas. Jo, těch 8 miliard lidí se vleze do města přiměřené hustoty, tak se vleze do Texasu. No, že kdyby všechny lidstvo jsme, já nevím, jestli byste chtěli žít se všema lidma, jo, protože on tam bude, on tam bude i různé kultury v tom Texasu, jo, to nebude úplně rozdílit asi, jakože, že třeba islám bude na Blízkém východě, jo, všichni pomlili v Texasu, to je tam 8 miliard, ale to město by fungovalo. Možná. Asi ne. Takže teď to jsem malinko odbočil, nicméně dá se to měřit, ano, ta síla se dá měřit a podle toho, co říkal Geoffrey West, tak víceméně tu sílu můžete měřit na relativně čemkoliv. No, můžete spočítat kina a vidíte vám tam jako to stejné, jako když měříte mlíšku, jo, že ta pravidla jsou stejná. No. co je jádrem té gravitace. Jinými slovy, které město přitahuje více a které město přitahuje méně. No, to je ten pán, jo, to je pán Geoffrey West. Nejjednodušší dáte, že velká města přitahují více. No. Není to takhle úplně pravda, protože jedná se o vliv, a to znamená, jedná se o něco, co spíše se má nazývat slovem význam. A tím pádem nastává klíčová otázka, jaký je rozdíl mezi lichostí a významem. No. Ten vztah je docela těsný, ale ne úplně. No, to znamená, dá se říct, velká města jsou většinou významná. Malá města jsou většinou nevýznamná. Ale existují, jak už to ve složité společnosti bývá, velmi malá města, která jsou extrémně významná, tedy vidíte jedno z nich. No, ať otevřete jakoukoliv mapu, i nejčtenější mapu světa, jako je Google, a relativně dost oddálíte, tak on tam bude, ten Vatikán. I když je opravdu rozměrově, populačně, to znamená velikostí, extrémně malý. Ano. Naopak největší město světa je teda Tokio, ale nějaké čtvrté je Mexico City. Kdyby jsem vám řekl, vyměníte 10 nejdůležitějších měst na světě, sadím se s vámi, že tam Mexiko neřeknete, Mexico City. Jo? Začali byste jmenovat New York, Londýn, Tokio, teď byste asi někteří začali čínská města a tak dále. Možná někdo podle toho, to se mi vždycky stane, když to řeknu ve tří a mám tam různé národnosti, tak vždycky nějak jenom řekne Moskva. No. Ale ještě jsem nezažil, že by někdo řekl Mexico City. Máte málo mexických studentů. Já jsem hodně španělských, ano, ale je pravda, že mexický jsem, je to pravda, mexický jsem neměl. Kde mimochodem je jasně vidět, že význam a velikost není to stejný, jsou na dvou městech, které v nedávné historii provedly významový kotrmelec, aniž v nich nastala jakákoliv změna, to je Brusel a Bratislava. Ano. Protože Brusel ještě před 50 lety bylo hlavní město nějaké Belgie se všemi problémy, které Belgie se svým volebním systémem má. Ano. Díky Bruselu vlastně vůbec Belgie drží pohromadě, když jsme to mohli říct. Že? A Bratislava byla prominutím provinční město v rámci Československa. Ano. Brusel před 50 lety, Bratislava před 31 lety, aniž jakkoliv změnili svůj velikost, význam je pověrosti. To znamená, význam je prostě něco, čemu tomu městu uděluje buď ten vyšší celek. Na Slovensko řeklo, budeš hlavní město, my se odtrhneme do Česka, ano. Nebo se to děje skrze nějaké mimořádné situace, mimořádné úsilí lidí. Jo? V nějakou inkriminovanou epochu se vlastní aktivitou zapříčinili obyvatelé se svými volenými nebo jinými jmenovanými nebo jedinými vládci o výstavbu kostela nebo nějaké významnosti jiné v tom městě a následující generace ten významný počin zachovali, ano, čímž ten význam jako prostě narostl proti velikosti, protože v dalším období to město třeba nerostlo. Ano. Dneska je to těžké hodnotit, významy těžké hodnotit, jo, vůbec je to těžké hodnotit, jo, jak to chcete udělat na Google podle počtu zmínek, jo, jo, je to mnohofaktorová analýza, že Český Krumlov nepochybně je významný, Český Krumlov ve srovnání se svými velikostními městy, ano, ano, je významnější než Brno, no asi ne, je to někdo z Brna? Já jsem. No, no, tak řekl jsem to dobře, asi ne. Takže význam, velikost, těžce se to hodnotí, ano. Dá se to teoreticky hodnotit podle toho, jak to svítí v noci, že? Jako, no, že většinou ty významnější budou svítit, ale taky to není úplně, že dneska internet nesvítí. Jo? Ale pokud to zvedete podle datového toku, tak dneska nejvýznamnější by byla jakási obcička u Lulea v Norsku, kde má Google servery. Jo? Takže tam bude pár lidí, co hospodařuje mrazírnu. Takže leteckou dopravou by se bylo měřit. Ano, letiště. Ano, ano, ale zase jdete k geografickému problému, protože největší letiště světa je Atlanta se svými 60 miliony odbavenými, ale největší letecký úzel světa je Londýn, protože to je 5 letiště. Jo? Je zase dojdete ke stejnému, prostě ten význam se blbě počítá. No? I Google to dělá blbě, jo? Všimněte si, tady máte nějakou zvětšenou Prahy, všimněte si, že teda Praha tam je napsaná, Praha 1 tam je taky, ano, a pak je tam obrovský Vyšehrad. Ano, a Praha 2 už tam není, ale v Praze 2 žije 70 tisíc lidí. Jo, takže i Google, který by to měl nějak dobře dělat, a samozřejmě do toho vstupuje algoritmus typu vleze se mi tam nápis Praha 2, to je ten problém, že? Gisácký problém, ano, ale i Google to neumí, ten význam, no, a Google nedá co. Pan Peter G. Taylor, Pozor, Peter Taylor je ve vědecké obci asi 50, takže zadat Peter Taylor to vůbec vám nic nepomůže. Ano? To je jako Pavel Novák, jo, je stejný. Tak už před nějakými 20 lety to zkusil na globální úrovni a vytvořil alfa, beta, gamma města a do alfy mu zapadly tyhle tři města, New York, Londýn, Tokio. No. On to bude krásná stát, mimochodem, jo. On řekl, on to pohodnotil a řekl, že vychází to takhle, protože v těch městech jsou světové burzy. Jinými slovy, zase zkusíme pro 10letého kluka říct, Patriku, v těch městech se obchoduje s majetkem jiných měst. Jo, takhle by ta věta asi zněla. No. No, po tady tomto jeho článku samozřejmě vyskočila Čína, že to teda nepřipravuje, protože tam není Šanghaj, je Beijing a podobně. On vyměkl, v dalších svých statích začal dělat alfa plus, alfa minus, beta 1, 2, 3 a tak dále, to znamená, už se to rozmělnilo, mezi tím Londýn trošku páká politiky jako sebevraždu, to znamená, on už dneska z toho vypadl, jeho posledním článku je alfa plus New York a Tokio. No. Mimochodem, v tom prvním článku Praha byla nějaká beta, dokonce nebyla to jako gamma, jo, to nebylo až tak špatný. Víme něco o gravitaci měst, to znamená, města působí svým významem na okolí, na další města a na lidi. No, my všichni jsme přitahováni městem, my toto nepoužíváme, toto slovo, tuto větu. My používáme, já chci jít do Prahy studovat. Málo který student řekne, nebo student střední školy řekne, mě přitahuje město Praha ke studiu. Jo, jsou to prosím vás stejné věc, nebo obsah těch je stejný, ale my sami ze svého vlastního pohledu se zachováním vlastní integrity používáme tu první. Ano, ale ve skutečnosti jako je velmi významná je ta druhá. No. A rozdílete svobodné vůli, že samozřejmě, ale o tom je celá tato škola, předpokládám, že do toho nemusíme zabírat. Svět se zmenšuje, to znamená, na města je vyvíjen tlak. Jo, tím, že se zmenšuje svět, tak se zmenšují vzdálenosti mezi nimi a i na ta města je vyvíjen tlak. To jsme si řekli, že ten vyšší celek působí nějakým vlivem na ty nižší. No, my tím, že zlepšujeme dopravu a techniku, tak se nám podařilo svět zmenšit. Dá se to zase popisovat nějak hezky pro i malé děti, a to je, když si představíte nějakého svého pra předka, který šel do Drážďan. Tak on šel do Drážďan a šel po vlastně každou vesničkou on prošel, naopak se tam ubytoval, aby vůbec došel do těch Drážďan. Ano, bereme Praha Drážďany, nebo bereme Velkolosín Drážďany, nevím, kolik lidí jsou Velkolosín Drážďan. Pokud bereme nějakých 50 let zpátky, tak jste jeli autem, ale ještě jste projížděli těma vesničkama. No, pak se postavili dálnice a dneska, kdybyste jeli třeba Praha Drážďany, tak Ústí nad Labem už je exit. Exit, jo. 100 tisícové město exit, to znamená, uvidíte tam jenom jako šipku. Tady někde leží jako 100 tisícové město. Ano. No a dneska, pokud letíte letadlem, což nejspíš letíte, tak vlastně pro vás to vůbec nezajímá, co tam je na té cestě, ale zajímá se na pivo. Takže já rozumím, je to drahý. Ano. Takže to zmenšování světa se děje neustále, děje se zároveň dostupnost toho zmenšení, zatímco dřív to bylo pro několik vyvolených blériotů, kteří letěli, tak dneska za 24 hodin, když si dáte práci, tak jste na Novém Zélandě. Musíte to teda trošku ještě hledat, aby ty letadla navazovala a doskáčete tam za 24 hodin a za cenu přijatelnou. To znamená, i jako, nejen, že může jako milionář letět, a můžeme my všichni vlastně vouzovka letět, ano, pak nebudeme měsíc jíst, jo, ale... Ne, tak budou mít rozce brigády, proto budou trhat ty jahody. Takže tím, že se svět zmenšuje, nebo mimochodem, že jezdíme pendolinou Praha, Ostrava třeba, že? A všimli jste si, že to zastavuje už jenom ve dvou vesnicích Olomouc a Pardubice. Takhle zní ta věta, že se ten svět zmenšuje, jo? Že vlastně já si častokrát se pamatuju, že tu můj dědeček byl, že jako Olomoučák samozřejmě tady všichni Zábři takhle znám, že a můj dědeček byl výpravčí a výpadem Česká Přebová, to byl pro člověka na výpravčího, to bylo prostě jako to bylo centrum republika, Česká Přebova. Tam si jezdili ty vlaky z Olomouce a Přerova a z Brna a z Jihu, no? Předslavy, ano. No a dneska Česká Přebova, jestli se zeptám, to vůbec netuší, kde je Česká Přebova. No, lidi neví, kde je Česká Přebova. Jo? No projede to. Projede to, je to na úrovni Červenky. A nikdy by zase. Ne, je to většina. To znamená, u toho zmenšování světa se děje, že ta města jsou k sobě tlačená, dá se to představit jako takové kuličky na rovné ploše, no, a ve chvíli, kdy nějaké město je významnější a vy ty kuličky tlačíte k sobě, tak to významnější povyleze nad ní a ty dvě kuličky vlezou pod ní. Jinými slovy, při tom zmenšování světa se ty významné stávají ještě významnější a ty nevýznamné naopak mizí. Můžete to pozorovat jak u vesniček, které pohltilo velké město a stalo se časem městské části toho velkého města, nebo to můžete pohlcovat i u toho, můžete to pozorovat i u toho, že opravdu ve chvíli, kdy vám nějaké město významně povyroste nad ostatní, tak ta ostatní začínají okolo prostě být na něm nějakým způsobem závislá, provázaná s ním. No. Tady toto je věc, která velmi zajímavá je u Hradce Králové a Pardubic. Všimněte si, že v systému osídlení okolo Prahy není žádné velké město, výjimka je tam Mladá Boleslav trošku a Kladno. No, Kladno kvůli uhlí, tam jezdili Pražané tím uhlí. Mladá Boleslav, protože to bylo na ose, průmyslové ose Liberec Plzeň, takže Mladá Boleslav do toho zapadala. Ale vlastně jediné divné, co nesedí tady tomuto, je Hradec Králové Pardubice, jak to, že jsou tam 200 tisícová města vedle sebe, to by neodpovídalo, že gravitace většího by měla zničit menší. Které bylo to větší? Hradec, jo, vždycky byl větší Hradec, dneska taky, 2 tisíce obyvatel. A proč tam vznikly ty Pardubice? Ano, ano, jiný slovy, a zase prosím vás, omlouvám se za ty názvy, jo, je to geograficky, je to jako vtipná věc pro místního teoretického. Pardubice jsou zatáčka mezi Hradcem a Prahou. Jo, protože pan Perner, když potřeboval, když se měla stavět železnice Vídeň Praha, tak pan Perner, což byl český rodák, podle něho je rychlík, skončil velmi neslavně. Skončil nějakých 14 dní před otevřením této trasy tím, že ho strhlo zábradlí z vlaku, vyzkoušel tu trasu a potřeboval. Tak tento pan inženýr vyprojektoval a věděl, že železnice znamená rozvoj, takže projektoval co nejsevernější dráhu železnice, aby co nejvíce vedla po českých zemích. Ano, a tím pádem prosadil nejsevernější ze sedmi variant, což byla varianta, která vedla těsně kolem obrovského města Hradec Králové do Prahy. Ano, to znamená, on to udělal kvůli tomu Hradci, mimo jiné. Ano. Dneska k tomu, taky do Hradci nevedla železnice kvůli pevnosti. Ještě jednou, pardon. Že kvůli pevnosti tam železnice nevedla. Tak, tak, jasně. A když byste byli ale Pražané nebo Hradečáci, tak časem vám dojde, že je zbytečně jako přestupovat, že se můžete usídlit na té křižovatce jako ti obchodníci, tak se usídlí na té křižovatce. No a dneska je toto města ve vzájemně velmi úzkém stavu, kdy na kole dojedete za 15 minut do druhého, ano, ale když si přečtete strategický plán Hradce Králové, který má 400 stran a dáte full textové vyhledávání, tak tam jedinkrát není slovo Pardubice. To je docela zajímavé. Jo. Takže význam měst a gravitace funguje takto, zmenšování světa na ně nějakým způsobem tlačí a oni se tím pádem nějak proměňují. A my půjdeme teďka dál a to je, jakým pádem tento tlak, který tím, že jsme vytvořili vyšší celky, se projevuje na nás. No? Že jste viděli, jak jsme tam měli ty dvě šipky, úkol do města, úkol nahoru, to znamená do systému osídlení až do nějakých společenských států, nadnárodních celků a tak dále, a zpátky vliv směrem na města a vliv na obyvatele. Takže teďka ten zase vliv těch vyšších celků na nás. No, co se s námi děje ve městě? No, dobrý je začít u těchto obrázků, protože ne všichni, není to zřejmé tady na to věc. Prosím vás, my jsme všichni, jak si naši prapředci pocházíme z prostředí, které je plus minus vlevo. Jo? Samozřejmě teďka to vypadalo trošku jinak, no, ale řekněme příroda neboli krajina. Dneska je to kulturní krajina, všechno až na výjimky na světě. A my tím, že jsme jaksi vyrostli do ní, tak v té krajině jsou prvky, které nás mají zajímat, jsou nějakým způsobem jako relativně velmi výjimečné a náš organismus není nastaven na to, aby tu krajinu jako vnímal. My se vlastně dneska musíme, všimněte si, musíte třeba soustředit, jako hele, tam je strom. Jo, dívejte, ta krajina, tady jsou takhle hory, jo, nás to vlastně, nás ta krajina ukolébává, no. Pokud je něco nebezpečného, tak většinou je to tam nějaký červený, jo, nebo ta osa je pruhovaná, no, a tak dále. Zatímco to město vzniklo obrácně, to město jsme vytvořili my, to je po nás vlastně, no, to město vaše. A tím pádem v tom městě je vlastně každý centimetr, co jsme tam udělali, je dělaný s nějakým účelem. A ten účel víceméně by se dal zase velmi zobecnit, že je, aby nás nějakým způsobem atrahoval, nějak upoutal. Ano. Mohl bych zkusit, představte si tu obrácenou větu, že byste potkali nějakého architekta, který by vám řekl, no já jsem udělal dům a toho si nikdo nevšimne. Tak takového architekta asi nikdo nenajme, to vyhodíte, že jo? Málo kdo jako vlastně tímto směrem z těch kluců uvažuje. Obzvláště extrémní to je v těch velkých městech, jo? Když jste byli na Times Square, nebo Trafalgar Square, nebo Piccadilly Circus, nebo jakýkoliv velká náměstí, tak vlastně tam je to úplně každý centimetr bliká, svítí, je udělaný do nějakých ornamentů, zkrátka, aby to bylo hezký a zaujímalo nás to. Když nás to zaujme, tak to působí na nás nějakou mocí a tím pádem to vlastně zvyšuje význam samotný. No? Čiže je to zase systém, systémy mají stejná pravidla. To znamená, je dobré si uvědomit tento základní rozdíl. My žijeme, v případě, že žijeme ve městech nebo v urbanizovaném prostředí, tak žijeme v prostředí, které je úmyslně děláno tak, aby nás nějakým způsobem vlastně jako atrahovalo. No? Co se s námi děje? No, je dokázáno, že ve velkých městech rychleji chodíme. A dokonce nejen rychleji, ale i dál. Jinými slovy, jste zvyklí ve velkém městě, byli jste třeba rok v Paříži, nebo v Berlíně, nebo v nějakém jiném velkém městě, tak jste byli zvyklí klidně hodinu jít. No. Zatímco, když jste v malém městě, tak vám vlastně jako hodinu připadne, no, tak jako kam byste na zašli, že tu hodinu přijdete celý město, to se jako neděje. No. Takže ve velkém městě rychleji chodíme a zároveň jsme zvyklí i chodit o něco dál. Dokonce to došlo tak daleko, že prosím vás, tohle je obrázek. Londýn dvakrát uvažoval, že zavede rychlostní pruhy na chodníku. Na Oxford Street, kde místní pracující štvali turisté, kteří zevlovali akci, vjeli do a stalo se to prosím vás dvakrát, ta diskuze byla, dvakrát byla smetena, že ne, že pruhy pro chodce tam bylo. Ono totiž je asi, jedna věc je nalajnovat tam pruh, že, a druhá věc je potom dohlídět na to nějak, jo. Navíc je to národnost od národnosti, ale jak má zkušenosti, třeba mám zkušenost, že jako Španělé nemají problém se zastavit uprostřed silnice a klávesy. Konkrétně ta Španěl. Jo? Takže je to takový, vlastně nedivím se, že to neprošlo, ale ta diskuze, když zadáte jako Walking Speed London, tak vám vyjede 2005-2013 opravdu prostě férová diskuze, že to zavedu. No, neudělali. Co dál ve městě se děje? No ve městě jsme všichni tím tlakem tlačení nějakým stejnému a podobnému chování, to je prostě nutnost, jo? To je nutnost, že se ve městě musíme všichni chovat plus minus stejně. Protože nejen, že by to město přestalo fungovat, ale zároveň my bychom jako spousta věcí se děje velmi nevědomky na základě předpokládaný, tomu se říká zdvořilá nevšímavost, prosím vás, ten terminus techniku ze sociologie zdvořilá nevšímavost, znamená to, že vy přejdete přechod, aniž vrazíte do těch naproti. Jo, vy nevíte, jak ten člověk vypadal, vy nevíte, že to byla nějaká paní s takovýma vlasama, měla takovou tašku, ale vy jste se s ní vyhli. To znamená, vy jste vlastně jako tu nějak podvědomě vnímali, že se chodí vpravo, podle prvních niancí na začátku, když se osvětila ta zelená, tak jste si všimli, že ona míří tam, takže vy jste mířili tam a vlastně jste to jako jakýmsi jakousi podvědomou predikcí toho, že ti ostatní se chovají stejně snadně jako vy, tak v tom městě jsme schopni koexistovat. Pokud se toto poruší, což mimochodem bylo relativně nedávno, za covidu, kdy najednou jsme zjistili, že kašel vás může zabít. Jo? Předtím to bylo bez problémů. Ta kašala, měla nějakou rýmu. Jo? A najednou to zakašlání byla vražda. Jo? Což vyvolalo jako obrovskou, v případě hustě zaliděného města, obrovský problém, že vy jste najednou nemohli předpokládat, že se ten druhý chová stejně jako vy, respektive, že to už ta vaše rezilience nebyla v měřítku týdne nemocí a byla v měřítku smrti vaší nebo vašeho příbuzného. Každý z vás asi znáte někoho, koho covid zabil. Ano, kdo ví, kde to chytí. No. To znamená, tohle byla jako dost zlá era, na kterou vlastně města by se měla připravit, byla teda predikovatelná, vlastně to bylo docela mírné, že ten covid jako na to, jaká ta nemoc může být, byla relativně jako mírná nemoc v úvodovkách, jo, mohlo to sníst mnohem větší část populace, než, nebo v historii se staly mnohem horší nemoce, než byl jako covid, což nesnižuje tu hruzu, která nás potkala. Ale mimochodem to byla věc, kdy přestala fungovat tady tato jako běžná, ten předpoklad, to, že se ten druhý chová stejně, tak ten zmizel. No, tak to byla zlá éra. Nicméně, jsme tlačeni ke stejnému chování a proto máme tendenci se odlišovat v nějakých drobnějších niancích. Typická je moda. No. Ještě zajímavější je to u tetování. Prosím, tady vidím několik z vás je tetovaných, takže výborně to se hodí. Prosím vás, dokážete si se vžít do role před 60-70 lety a říct, k čemu tenkrát bylo tetování? Poznávali se tak zavadí se vězní. Ano, to znamenalo to příslušnost ke skupině. Ano, dneska je tetování, dneska, představte, když jste přišli, jo, a řekli jste, tak, co tady tetuješ, jo, no já tetu tohle, tohle už jsem natetoval milionu, tak jo, my to i taky, jo, to je ultra strašně zlo, jo, vlastně dneska tetování je odlišení se, jo, úplně se jako vlastně tetování se to nádherně ukázal, se úplně otočil, jo, 50 let zpátky, příslušnost ke skupině, dneska v podstatě odlišuju se, mám svoji specifickou metu, no. Docela zajímavá je anonymita, že městská, protože anonymitu máme teď velké obavy, že ji ztratíme, protože nás už dneska bez problémů uměla inteligence nasníme a tak dále. No. A ano, to se stane a mělo se s tom bránit, to proti tomu lze bojovat, to je jako v pořádku. No. Ale myslím si, že je dobré tam dodat to, že městská anonymita není jenom o tom, že vás pozná anonymita, ale anonymita ve městě, což je to, co město kvůli tomu, to je jeden z velmi významných a toho působení města, že my tam jdeme kvůli anonymitě, anonymita totiž v tom pohledu, a ta zůstane, tenhle aspekt anonymity zůstane i potom, co AI se zlepší ještě o něco více, a to je, že anonymita nám umožňuje vyvazovat se ze sociálních vazeb. No, jinými slovy, já dám vždycky velmi oblíbený příklad studentům, protože ty spousta z nich to má, jste nejmladší z bratrů, nedej bože nejmladší z bratrů nebo sester, tak jste většinou ten nejmladší, jste ten Benjamin, jste ten nějaký malý Tomáš. Jak vám říkají rodiči, když je vám 20? No malý to máš. Jak vám říkají, když je vám 50, nejmi 90? No malý to máš. Ano? No a proto ten malý to máš většinou jde do jiného města, protože tam přijde do jiného města a konečně velký máš. Prostě to velké město vám umožňuje mnohokrát dle vaší vůle změnit sociální hierarchii, která vás ať už v práci, jo, práci taky jste podřízení, že já můžete jít na vrazi, ať nebo v rodině, nebo v nějaké komunitě, že v té komunitě se to roz, že jo, je-li to na vesnici, tak všichni, že to je ten malý Tomášek. Můj 60 let je to ten malý Tomášek. Jo. Takže tento aspekt anonymity zůstane, o ten se nemusíme obávat, ten druhý zmizí, ano, ten opravdu zmizí. Jak tím pádem ta města působí, když už máme takový úvod o tom našem chování ve městě, jak působí města a vyšší celky, jak to, co jsme vytvořili nad námi, ty naše nadsystémy, jak na nás působí, je dobré se na to podívat a rozdělit si zase našeho jako člověka, jako člověka, jako systém, rozdělit si v nějakých slupech, kvůli zase vrstev, bychom měli říct, že ta realita je vrstevná ta. A já tady zjednodušuju to vždycky a přednáším to na čtyři vrstvy. Jedna je ta sociální, to je taková ta, to je ten váš vztah vůči někomu jinému. Trošku hlubší vrstva je vaše psychika, to je taková ta nálada, jo, je vám blbě dobře, nechci se smát, chci se smát. Třetí vrstva od vrchu, takže už docela hluboká, je ta fyziologická, to je váš metabolismus, někdo má rychle, někdo má pomalej, ano, vaše svaly nějak fungují, jste v nějaké kondici. A ta čtvrtá nejhlubší je ta genetická, no, to znamená, to jsou opravdu vaše geny a DNA a uspořádání genomu. Je zřejmé, že města působí a že už v roce 1880 popsal Ferdinand Denis, což byl významný sociolog, popsal proměnu spole, ať to nespletu, Gesellschaft, Gemeinschaft, popsal proměnu společenství na společnost. Společenství na společnost, si myslím, že je to tak správně. Omlouvám se, že to vždycky bude. A ten jinými slovy říká, že přesně v tom velkém městě my musíme jako mění se nám už takové ty blízké vazby na mnohem méně formální, ale širší vazby. A teď my se začínáme chovat podle trošku jiných vzorců. Už to není ta komunita, co utváří živého člověka, ale už je to opravdu ta společnost, ve které spoustu věcí my dedikujeme na různé instituce. No, zase příklad. Na vesnici dříve je zcela běžné, že jíte místní vlastní výrobky, to znamená prostě podojíte kravu, máte své mléko. Ano, vy dneska jdete pro mléko do Teska, do Carrefouru, do Penny, do Lidlu, ano, a to, že to mléko je dobré, tak vy věříte, vlastně v podstatě se jedná zase jenom jako o víru, vy věříte, že existuje nějaká inspekce kvality mléčných výrobků a ona zkontrolovala to mléko. Jo? Je to typické vlastně společenství, jsme dedikovali spoustu věcí, které jsou důležité pro náš život na nějaké úplně cizí organizace, ano, ale zase věříme, že fungují a může to takto, může to fungovat a je dál. Proč my nepojmeme těch lidí hodně je dáno, prosím vás, jaksi jako genetikou, jmenuje se to ten vědec se jmenoval, píšte to Dunbar, tak asi Dunbar, mám pocit, že Dunbar je i jméno toho pana Kevin Costner, plukovníka Dunbera v tamci z Vlky, ale to asi nebyl on. A nicméně jmenuje se to Dunberovo číslo a to, tento vědec tam jako první odhadnul docela přesně, že lidský mozek je nastaven na pojmutí a fungování 150 členné skupiny. Co to je za číslo, kde se vzalo a co to je jako v úzovkách za nesmysl? No, vychází to z toho, že s každým dalším člověkem roste Fibonacciho posloupností počet vazek, které v té skupině jsou. Jinými slovy, pokud já budu s Honzou jenom dvojice, tak já musím vědět sebe, jak funguju, musím vědět třeba nahory. Představte si, že zlízáme Mount Everest. Pokud slízáme Mount Everest, tak já musím vědět, jestli to zvládnu a pak bych taky měl vědět, jestli to zvládne on. To znamená, ten vztah je jeden. Ano. Pokud vezmu ještě někoho dalšího do partii, tak aby ta skupina mohla fungovat, tak já musím vidět sebe, musím vidět, jak funguje Honza, ale musím taky vidět ještě, jak funguje na třetí kolega, a tím pádem musím vidět, jaký oni mají vztah, jestli mi třeba nejsou ve tří. Ano. Případně, že přijde další člověk, tak přijde těch vazeb zase ještě jako, ne násobně, to ne, ale o nějakou částečku více, a to je Fibonacciho posloupnost, že blízký další člen je součtem těch dvou předcházejících. A tím pádem tato číslo se logicky musí zastavit, protože ten počet narůstá rychleji, narůstá ten počet lidí a tím pádem ten management té skupiny nejde dobře zvládnout. Ano, to znamená, vy začnete u těho čísla 150, samozřejmě je to velmi individuální, někdo to má méně, někdo to má víc, ale průměrně se říká, že je to kolem 150. Jsme v tom prý jako velmi dobří oproti jako jiným živočichům. Prosím vás pozor na to, hejna takhle nefungují. Jo, když se podíváte na hejna, stáda a tak dále, tak a čtete, jak se třeba ryby orientují v hejnu, že ryby mají mnohdy v hejnu až 100 000 jednotlivců, tak to není, hejno se orientuje, že každá ryba sleduje pouze pohyb těch dvou vedle sebe a podle nich jeden. Jo, to není, že ta ryba ví, že ten manager na začátku velí utíkat. Jo, takže jenom proto by vás napadli, že jsou větší skupiny, jsou, ano, ale tady je to je trošku jiné řízení. Jakmile přesahujeme 150 lidí v průměru, tak nám to společenství přestává fungovat a prostě my se musíme nějak přizpůsobit. Ano? Přizpůsobujeme se, to jsou ty čtyři úrovně, sociální, osobní, fyziologická, biologická. Přizpůsobujeme se tak, že aplikujeme tu zbořilou nevšímavost. To je hezký, že? Zbořila nevšímavost. Si tě nevšímám, ale jsem u toho zbořil. Jo, nevím, nezajímáš mě, ale respektuji tě. Jo, je to vlastně něco takového. Celá běžně na tom městě necháte to bezdomu celé věře. Jo? Co je správně? Ale je prý rozdílné v Česku a v Německu. Ano, kultura hraje velkou roli. Mimochodem, ale prosím vás, já to teda i tím studentům teď se omlouvám, že jsem jako to takhle nafíčené. Já říkám, že existuje ale správná cesta, jo? Ležícího bezdomovce, protože bezdomovce jedna věc může brát, tak pořád, kvadrovec je leží. Jo? Ležícího bezdomovce vy nemáte zvedat, nemáte ho přizít, ale máte mu zavolat pomoc. Jo? To znamená, máte v duchu toho té společnosti využít ty instituce, které jsme na to udělali. Jo? To znamená, pozor, většina z nás má jako tu obavu ve smyslu, ano, chytím, ano, samozřejmě, chytili byste spoustu nemocí, to je pravda. Jo? Ale společenství ho nenechá padnout, ano, protože na vesnici toho mu pomůžete, že jo? Jako v malém tomu pomůžete, že? Ale v tom velkém prostě je to jako problém. To znamená, ano, měli byste prostě zavolat pomoc. Ano, v případě, že vidíte, že je samozřejmě na ložní život, tak mu máte poskytnout jako lékařskou první pomoc, jo? Ale čím je to si většině z nás se do toho nechce. Ano? Takže vlastně to zavolání je to minimum, no, co bychom měli dělat. A to když spí? Tak to poznáš, že jsi poznáš, ne? Velmi nerad bych byl arbitrem toho, jak se máme chovat nešťastníkovi, který potřebuje pomoc, jo? A já to spíš popisuju jako proměnu společnosti, než jako, jo, ani i osobně velmi, jako, když se mě těžce jako odchází, že bych ten člověk, jo, prostě pomohl bych, jo, ale velký město tak funguje, prostě. Byly tím pádem oprávněné pocity, že se budeme úplně atomizovat, jo? Že se ztratíme v té společnosti, jo? Že prostě každý bude sám zavřený, dneska tomu napomáhá sluchátka, že běžně ve velké městě běžně, hlavně neslyším ani, jo? Napomáhá tomu internet zavřený ve svém tom, jo? Teď, a i tomu taky velmi významně napomůže, že jo? Že už si máte s ním povídat konečně. Že jo? Nicméně ukazuje si, že životní fáze jsou silnější. Jinými slovy, ta naše podstata proti tomu bojuje a bojuje tomu tak, že opravdu jako mládí, ano, velké město vás přitáhne, vy se tam necháte docela i rozebrat, jako sociologicky, ano, ale pak ve chvíli chcete založit rodinu a zjistit, že to město vlastně neúplně vyhovuje a chcete jít někam jinam. A proto ta města rostou v tom zázemí, protože tam nacházíte nějakou alespoň pocit, že to dítě nevyběhne z domu na ulici, ale vyběhne to třeba do zahrady. No. Chytrá města tím pádem dělají tak, že tyhle dobré domy staví uvnitř, jo? Že třeba řadovky tomu odpovídají. No, všimněte si, že v Česku se v podstatě nestaví řadovky, jsme opravdu jako na tom velmi špatně. Jo? V podstatě se nestaví řadovky. No. Období, kdy se stavilo řadovky, bylo velmi krátké doby po revoluci. Následně už se to kývadlo z těch paneláků přes ty řadovky vytvořilo jenom chvilku, že to kývadlo má dole asi největší rychlost, je? Tak se překlíbilo a dneska jako domek znamená domek a moje zahrada. Nejlépe takové ty strašné tuje, co jsou na hřbitově okolo plotu. Já teda se rozkýdí, já. Moment. Jsou, jo? Jsou. Praze v podstatě nejsou pouze z nějaké starého. Je to tak, no. A je to minimum, jo? Žijete se máte západní města, myslím evropská, tak řadovka je naprosto běžná věc, jo? Když jedete do státu, tak naopak nejsou ploty. Jo? Nejsou ploty. U nás naopak prostě plot zeď, jo? To znamená, fáze života opravdu hrají si nižší roli, nicméně, že to město působí, vznikl dokonce seriál, v Česku byl Sex ve městě, ale on je to Sex a město, myslím, v originále, kde vlastně ty čtyři dámy přímo jako ukazují o tom, že v tom městě nemůžou ty partnery střílet to a takhle. Opravdu v New Yorku údajně, je to teda Manhattan údaj, Manhattan je zvláštní, ale ostrov, jo, pozor, 1,6 milionů v noci a 8 milionů ve dne. Jo, velmi zvláštní místo, ano, takže 50% jako bez vztahu. 50% bez stavu. Jako úplně nebo bez stavu. Bez stavu. Ale prosím vás, pak jsem to dohledával, ten článek už jsem nenašel, ale jako jsem si, není to Alan Zeman vlevo dole, jo, ale vzpomínám si to velmi dobře, že to bylo, že jsem to četl. Jdeme o úroveň níž, a to je úroveň psychická. Ano, psychická úroveň, myslím si, že se dá naše proměna dlouhodobě ve městech ukázat na něčem takovém. No, toto je prosím vás graf, který mluví o takzvané demografické revoluci, někdy se to říká demografický přechod. Demografická revoluce neboli demografický přechod je jakási vývojová fáze každého státu, každý stát tím projde, nebo prošel, je to spojeno s urbanizací a průmyslovou revolucí, takže první do toho spadla Francie a Anglie, tedy na konci ještě 18. století, nebo druhé polovině 18. století. Platí, že ti, co do toho vstoupili takhle brzo a takhle dávno, tak to dlouho trvalo, ti, co do toho vstupují dneska, stále jsou státy, které do toho dneska vstupují v Africe, tak to mají rychle, to třeba za 20 let. Co ten vývoj, jak ten vývoj probíhá, prosím vás, na začátku, tady mají lidé, rodiny a tedy ženy hodně dětí a hodně jich zemře. Zjednodušeně řešeno. Ano, 12 dětí, 7 zemře. Ano, relativně brzo, naprosto většina v kojenském věku. Víme dobře, že nejnebezpečnější rok našeho života je ten první. To je statisticky nejnebezpečnější. Všichni, kdo tady sedí, jsme přežili náš nejnebezpečnější rok před mnoha lety. Takže to je ta první fáze, následně zlepšením zdravotních podmínek, hygieny a také ale životosprávy. Nastává situace, kdy děti přestávají tak moc umírat. To znamená, z 12 dětí už jich nepřežije 2 nebo 3, ale už jich přežije třeba 8 nebo 9, nebo i 10 nebo i 11. Následně tím pádem, a to je velmi zajímavé, nastává v těch rodinách otázka, proč bych měla mít 12 dětí. Ano, obzvláště, když je 12, tak jim nezajistíte, teď převedu na dnešní dobu, jo, tenkrát se jak uvažoval, ale placené školství a spoustu koníčků a ekonomicky a ne, čas jim nemůžete věnovat, jde vlastně o čas. Ano. To znamená, začínáme se rozhodovat v té druhé fázi, že nemusíme mít tolik dětí, ano, jenže mezi tím narostla populace. To znamená, porodnost zůstává, ale úmrtnost klesla a následuje už ale naše rozhodnutí. Ano, ovlivněné tím celkem, to je velmi zajímavé. Ano. My se začínáme rozhodovat tak, protože ten celek začíná nějak na nás takto tlačit. A tím pádem začínáme mít děti a na konci to dojde buď to do jako vztahu, kdy ty lidi zase jdou těsně vedle sebe, anebo ve spoustě vyspělých států se ty lidi přehodí, to znamená, dneska se rodí méně, než umírá lidi. To znamená, nemáme tu 2,1 dítěte na jednu ženu, dvě děti a jednu ruku, jo, jak si vždycky říká. Ano. Což je to zachování dlouhodobé stability populace nutnost mít, aby žena ve svém produktivním věku měla 2,1 dítě, pak zůstává populace stále, nebereme imigraci. To, co vidíte napravo, to překřížení těch křivek se někdy jmenuje druhý demografický přechod, neboli druhá demografická revoluce, děje se ve vyspělých státech, má různé velikosti, jo? Jsou státy, které opravdu vymírají velmi rychle, jsou státy, které to docela zvedly, jo? Skandinávie třeba pro populační politikou mají 1,8 dítěte na ženu, to znamená, jsou relativně blízko tomu 2,1. Ten druhý demografický přechod není tak uznávaný výzkumem jako ten první, a to ale má naprosto logické vysvětlení, zatímco ten první jsme zpětně vypozorovali a následně už u států, které do toho dneska vstupují, tak pozorujeme, tak ten druhý zažíváme, to znamená aktuálně ho obměňujeme. Jinými slovy, to, že se to děje, my zároveň na úrovni státu dáváme populační politiku, nebo že to chceme jinak a tak dále. To znamená, ono, ve chvíli, když jste uvnitř toho problému, tak samozřejmě jako zkoumat, to znamená, že ho zároveň měníte. No. Takže ten druhý demografický přechod není takhle úplně uznáván jako ten první. Nicméně, toto se dá říct, že je ukázka naší proměny na psychické úrovni. No. Tak, co fyziologická úroveň? Měníme se my pod tlakem společenských celků a měst, tedy a úrovně zdravotnictví a tak dále, i na úrovni fyziologie? No, ten Geoffrey West, který tam byl potka, byl zmiňován, už přišel na tady takovou to velmi zajímavou závislost, a to je, my jsme se za posledních 100-200 let po průmyslové revoluci, my jsme si změnili naši takzvanou křivku přežívání, survivorship curve se to jmenuje. A ta křivka říká, v kolika letech nás ještě žije. To znamená, narodíme se a 0 let máme všichni, několik nešťastných kojenců zemře, no, jenomže dřív, když se podíváte v roce 1900, zemřelo ještě relativně hodně. Ta křivka relativně strmě klesá dolů s tím, jak relativně ještě malé roky rostou. Když se podíváte, tak my jsme se odtrhli, protože už vlastně v mládí neumíráme, zažíváme relativně velmi zdravé období a pak je relativně velký sešup. Ano, v určitém jako věku začínají se projevovat ty nemoci hromadně a pak je ten sešup relativně rychlej. Prosím vás, důležité je, že savci mají furt to Ačko. Ano, jinými člověk se díky právě tvorbě vyšších celků a společností a následnému vlivu těch vyšších celků a společností na nás, což je i jako životospráva a všechno, co dneska čteme, tak se vlastně otrhlo těch savců, kteří se přežívají, což je v tím způsobem už hodně blízko té úrovni té metabolické. No? Prostě jako už se chová ten náš organismus jinak, jíme zdravění a tak dále. No a tím pádem otázka zní, jestli náhodou my se měníme i na té úrovni genů. No a až na jedinou zmínku nějakého psychologa, který říkal, že obzvláště těžký zážitek může vyvolat změnu až v našich genech. Abych vám trochu řekl, nedokážu si to představit. To je epigenetika. To je trošku, to funguje trochu jinak, to funguje na úrovni, myslím, fenotypu. Tak, nikoliv, ano, souhlas. To je hodně zajímavá věc, ale to ano, ano, tohle, přiznám se, to bylo velmi zajímavé, jsem to četl, ale zase jako nějak to nebylo to rozšířeno. Ale nicméně je pravda, že tady my jsme si technikou, jak si jsme se dneska vyzbrojili, že umíme geny měnit a probíhá etická diskuze, jestli do toho jít nebo ne. Já rovnou říkám, že do toho jít ano a určitě do toho půjdeme, a to z jednoho prostě důvodu, a to je, že mateřská láska zvítězí. Protože ruku na srdce, řekne-li vám dámy někdo, že vaše dítě je nasmrt nemocné a pomůže mu genetická změna, tak by bylo hloupé říct ne, ať mě zemře, já jsem pro, aby se toto nedělalo. To prostě k tomu jako lidstvo ve svém průměru, možná jednotlivci si ano, ale jsem přesvědčen, že ve svém průměru k tomu lidstvo jako nebude takhle skeptické. Takže já si myslím, že to nastane, když bychom byli natolik obezřetní a dělali to rozumně. No. Takže tady, když se podíváme na tuto vlastně jako nějaký schéma, tak tady na těchto jakýchsi úrovních já ukazuju, jak funguje vlastně vztah systému nad systém. No, tak a teď tím pádem, to je ta hezká část za náma, a teď tedy, jak to ta systémová teorie je schopna jako popisovat, že? No, vývojové fáze systému popsal Ilja Prigožin, to jsem vám řekl na úvod, což byl chemik, a on řekl, že systém se může nacházet ve třech fázích vývoje. Jedna fáze vývoje je lineárně rovnovážná, a to je takový ten rozpad, rozklad. A to je, kdy entropie působí a všechno, co vy necháte být, tak časem nějakým způsobem se rozpadne, zanikne, vesmír vychladne a tak dále. Vesmíru předpokládáme, že je systém, to je předpoklad. No. Takže to je fáze, která vlastně není moc zajímavá, nicméně dá se vměstnat do velmi hezkého slova, když hodně, hodně odstoupíte, tak to můžete nazvat, že je to dekoncentrace, nebo i český řídnutí. No. Zajímavé je, že toto řídnutí je i běh času, jo? Protože se ten čas narůstá drobně. Ta druhá fáze, kterou on popsal jako lineárně rovnovážná, lineárně nerovnovážná, je obrácená, a to je koncentrace. Tam už musí být přístup nějaké informace, nebo nějaké energie. Informace obecnější souložení energie, prosím. Ano? Takže jako informace je zase systémově dobrý pojem, protože to je to největší odstoupení. Na Zemi převládá koncentrace. Ano, na Zemi převládá koncentrace proti řídnutí. Proč? Je to díky tomu, že jinde ve vesmíru převládá řídnutí, konkrétně tedy na našem Slunci. Ano? Kdybychom měli velmi zjednodušeně ten cyklus popsat, naše Slunce spaluje palivo, tím pádem posílá relativně velký kvantum solární energie na každý metr čtvereční povrchu Země. A díky tomu, že Země měla už při svém vzniku relativně hodně prvků a byla velmi pestrá, tak tady ta zajímavá kombinace zažila postupný vývoj systému až na úroveň dnešní. No, takže tohle je zhruba ta posloupnost, která se dá věda ji takto popisuje. Na Zemi převládá koncentrace. Dlouhou dobu, ještě před panem Prigožinem, se tím pádem ta dekoncentrace stotožňovala se stěrem k chaosu a koncentrace se stěrem k řádu. Jinými slovy, vlastně naše přítomnost tady je velmi nepravděpodobná. Ano, to, že tady existují takové systémy, jako je člověk, město, společnost, to je velmi nepravděpodobné ve vesmíru. Dá se to vzít za pevnou věc, že všude okolo nás to nevypadá, že to takhle podobně vypadá. Ano. Tedy bralo se, že směrem k té koncentraci je jaksi vyšší a vyšší řád, taková jakási uspořádanost a tedy jako vlastně menší pravděpodobnost. Ilja Prigožin do toho vnesl novinku, a to je řekl, že když se překročí určité množství informace, tak ten systém to někdy nezačne unášet. A začne se v něm dít nějaká proměna. Tohle je věc, kterou zase běžný člověk docela zná. Když hodně vaříte vodu, tak ona vám začne vařit. Jinými slovy, nastává tam fázový přechod. Ano? Jenomže fázový přechod už je hrozně hluboká změna. O tom se vědělo už dávno. To jsou velmi hluboké změny. Těchto hlubokých změn je spousta. Ano, termonukleární reakce v hvězdách. Ano, když překročí hvězda určitou hmotu, tak z ní je zaženuta termonukleární reakce. Ano, Jupiter není tak velký, aby se to tam povedlo. Ano, Slunce už ano. To znamená, my fázové přechody známe, ale Ilja Prigožin do toho dodal věc, že v určitých typech systémů, které jsou složitější, v případě, že ta informace do toho dále plyne, tak nastane v určité části toho systému změna, která ale není fázovým přechodem. Jinými slovy, nastává nějaká částečná změna. No. A provedl to na Bernardových buňkách. Asi jste nikdy neviděli Bernardovy buňky, ale můžete to zadat do Google. To je prosím vás velmi jednoduchý pokus udělat do hrnce, dáte tenkou vrstu nějaké kapaliny, ideálně kolej, ať je to takový jako viskózní. Viskózní je prosím vás netekutý, to je nepříjemný pojem. Jo? Viskozita není tekutost, ale viskozita je netekutost, takže sirup je viskózní. Jo? Takže když tam dáte olej, tenkou vrstvičku a pustíte pod tím plamen nebo dneska nějakou, doporučuji ještě keramickou, nevím, jak to je jedinučka, nevím, jestli to tam vyvolá něco jiného, tak ono vám to, než vám to začne nějak probublávat, byla by to varná tekutina, tak ona vám tam vytvoří takové regionky, no, s tečkou uprostřed. Jde o to, že dokud vy tu vodu zahříváte postupně, tak představte si vrstvu vody, tady máte ohřívané molekuly. No, ohřívaná molekula je víc energicky nabitá a je rychlejší, takže rychleji skmitají. Ano, a naráží do těch nad sebou. A ty zase naráží nad sebou a ty vrchní se ochlazují o ten než. Ano. Když vy pořád přidáváte, tak se to víc a víc skmitá, tvoří se tam jakási vrstevnatost, ale dobře se měří ta vrstevnatost, protože je to furt promíchaný v kapalině. A v jednu chvíli, když vy pořád přidáváte a ta vrstva tekutiny bude nízká, tak jedna ta molekula se vykašle na to narážení a proletí skrz nahoru. A jakmile proletí skrz nahoru, za sebou udělá díru, do které se další molekuly do toho vměstnají a začnou se tam tvořit takové dírky. Ano, které na vrchu, z vrchu budou vypadat jako region. Všimněte si, nezměnila se jaksi fázové skupenství toho systému, znamená, furt je to voda. A ta voda se začala nějak jinak chovat. To znamená, nastala změna, ale ne hluboká, nastala taková, můžeme to nazvat, povrchová změna. No. A na základě této Bernardovy nestability, takzvaně, já Prigožin popsal ty takzvané, tu třetí fázi, což je ta nelineárně, nerovnovážná fáze, a definoval tady tyto takzvané, jak jsem řekl, nelineární. To teď přeskočíme. Nelinearita tím pádem je vlastně jako proměna toho fungování systému, nikoli proměna toho systému jako takového. No, takže díky Iliu Prigožinovi se nám podařilo do vědy dostat jakási škálování změn podle hloubky té proměny. No, kdybychom si to chtěli popsat nějak laicky, tak můžeme říct, že prostě je to změna chování, změna fungování je hlubší a pak je už změna toho systému, ta by byla nejhlubší. No. Docela dobře se to popisuje u člověka, protože prosím vás, rozhodnutí je nelinearita, protože rozhodnutí, naše rozhodnutí, jo, typu třeba, nevím, teďka jste tam položila na papír, to bylo vaše možná vědomé, možná nevědomé rozhodnutí. Rozhodnutí je úplně stejná nelinearita, jo, mimochodem museli jste se najíst před tím rozhodnutím. Jo, rozhodnutí je nelinearita, to znamená, je to věc, která vyžaduje úsilí koncentraci. Je to furt ta fáze té koncentrace. Ano, u toho řídnutí to není. No. To znamená, rozhodnutí vyžaduje úsilí. Proto taky víte, že těžká rozhodnutí vyžadují hodně úsilí. Ano. Rozhodnutí je velmi povrchová linearita. Jo, nemění nás vevnitř, mění pouze náš jako stav. Ano, zvedu ruku. Jo, nezměnil jsem svoje fungování, ano, jenom jsem se rozhodl, že zvedám ruku. Trošku hlubší, že změní se fungování. No, jako chování, ano, to znamená, nevím, stala se vám nějaká zlá událost, abyste zjistili, že není dobré přecházet na červenou, jo, protože tam, no, to je sporný, že? Že většinou, když jdete na červenou, tak jako víte, že oni mají zelenou a dáváte pozor. To je strašný paradox. No, většinou vás auto zajede, když tam vstoupíte na zelenou. Jo, je to zajímavý teda, jo, takže blbý příklad jsem dal, nerad bych tady lákal vás kozi na červenou na zelenou, ano. Ale prostě změna, uvědomujete si nějaký jako problém a změníte své chování, tak to je hlubší nerealita, protože následně veškeré vaše už rozhodnutí jdou v duchu toho chování. No, ještě hlubší je potom změna fungování, no, to už je zlá věc, jo, to už by znamenalo prostě, že jste chytili nějakou nemoc a nemůžete třeba jíst cukr. Jo, prostě vaše tělo nějak funguje, ano. A pak je rozklad systému, což je typická smrt, neboli, jak to řekl dobře, to byla dobrá věta mladého Klauze, nakolik vlastně, on řekl, že to je člověk se změněným metabolismem. Jo. Takže extrémní případ už jako dost cynického pohledu, nicméně odpovídá to zase systémovému pohledu, ano, prostě už ano, že základ fungování organismu je metabolismus, tam to znamená, ano, je to divně konfrontování, já jsem působil, zase slovně to odpovídá. Takže, tím pádem dá se vlastně popsat, že v případě, že vy do systému vkládáte energii, tak se vám ten systém z nějakého menšího řádu dostává se nám nějaký řád, nějaký přírodní řád, dá se fraktálně stanovit, ale to teď není důležité, kdyby zdržoval. A v případě, že vy pokračujete, tak za nějakým limitem se v určitých případech z toho může stát nelineární vývoj, který může nabývat, a to je důležité, různé hloubky. No, no a tím pádem dá se z toho v té knize to popsáno samostatná kapitola nějak predikovat a nějak jako nastavovat, jak asi může pokračovat vývoj, jak společenský, tak naší planety a tak dále, to je docela zajímavé. Zbytečně bych tím zdržoval, ale v knize to je popsáno, to je skutečně složité, tady máme nějaký grafik. Ale nás teďka zajímá ta cesta obytí zpátky, to znamená zpátky k těm nelineáritám společenským, ve kterým ta města jsou ukotvena. A to je velmi zajímavé, protože když se podíváte na vývoj společností, kde města svého času hrály velmi významnou roli, než je přeskočili ty vyšší celky. Dneska jsou města zarostlá dovnitř společenského uspořádání. Ano? Z vrchu už jsou pod národními uskupeními nebo nadnárodními, ano, ze spolu samozřejmě jsou lidé. To znamená, dneska už je to dost sendvičová struktura. Ano? Tak Díváte-li se ale na toho z pohledu z dálky jako celé, tak je velmi zajímavá věc, o které nedívím se, že se moc nepíše, protože to není to ani jednoduché dokázat, ale je velmi zajímavé ukázat, že koncentrace v podstatě u společenského vývoje znamená koncentrace moci. No, to znamená, je to nějaká snaha o nárůst moci, nikoli jednotlivců, ale třeba i kolektivních jako skupin, no, kolektivní nástup moci nemusí to být, jako každý z nás, i když samozřejmě taky. No a samozřejmě s růstem našich znalostí a technologií se nám ty nástroje moci rozrůzňovaly. Ano, to se nás zpočátku to byla síla. Jo? V té trubě jste prostě museli zmlátit toho druhého, abyste byli ten king. Jo? Postupně to bylo už nějaký průmysl, ano, vzali jsme klace. Pak to začalo být, že jste uměli agregovat skrze nějaké majetky svůj moc, ale taky moc znamená, že můžete třeba rychle někam dojet, to je taky druh moci. Ano. To znamená, ono to začalo být jako velmi barevné. No, nástroje moci se začaly množit. No. No a docela zajímavé je pozorovat vývoj států, to znamená systému osídlení, ve kterém nastaly zaoceánské plavy, to znamená, bereme západní civilizace. No, nebereme teďka těch sem tam velmi zajímavých okamžiků, kdy Číňané na tom byli lépe, ale spálili své vojsko. No, a podobné velmi bizární ukázky jako dějin. Tak bereme západní civilizaci, státy rostly a tím pádem zvyšovali svou moc nad obyvateli, nemuseli ještě úplně v těch státech, všimněte si, že nenastávala nějaká demokratizace, až na výjimky v Anglii, nenastávala moc demokratizace. No. A aby se ta vláda nebo ten panovník udržel, tak musel neustále zvyšovat právě svou moc, že díky tomu on mohl přispívat i svým obyvatelům, no, vazalům tenkrát. Že? No a ta moc se tím pádem projevovala nad nějakým majetkem, územím, životy. No a ve chvíli, kdy se technologie posunuly, tak se objevily zaoceánské objevy a mohlo se zase zvyšovat moc nad větším územím. To znamená, ty státy díky zaoceánským objevům jaksi nemuseli vkráčet do té nelineárity, mohli pořád růst. No, nemuseli, již neměli omezit. No. No a všimněte si, že někdy okolo roku, v nějakém 16. století teda se objevila Austrálie, ale okolo roku 1750 začala být významně více osídlována, napřed to zkusila teda Holandsko, pak to zkusila Anglie, když se nikdo neozval, tak to prohlásili za území jeho veličenstva a našli tam dovezli trestance. A vývoj Austrálie je velmi zajímavý. Nicméně všimněte si, že ve chvíli, kdy Austrálie byla prohlášena jako za teda majetek impéria, to znamená, padl poslední světadíl. Nebereme Antarktidu, který jaksi není moc snadný k dosažení. To znamená, ztratila se schopnost mít možnost získat snadno území, protože patřili to už jiné velmoci, tak je to sakra těžší, než když to nepatří nikomu nebo domorodcům. Ano. Což mimochodem ta právě blízkost evropských států a jaksi konkurenci jich je možná zatím zestupem civilizačním, plus samozřejmě správný typ víry. No. Tak všimněte si, že zhruba v tu dobu začíná průmyslová revoluce. To znamená omezení možností snadného zisku území, to znamená moci nad územím, ano, vyvolalo jaksi vychlípení té moci jinde, a to bylo zisk moci nad strojem, neboli překonání nutnosti mít zvíře nebo člověka. No, to znamená, ne náhodou tady tyto jako drobné nelinearity, což jsou jako opravdu, to jsou vlastně povrchové, to je chování společnosti, to není proměně, ano, tak je možné pozorovat na té globální úrovni. Na úrovni měst je to samozřejmě také zajímavé, a to jsou vlastně proměny v životě toho města uvnitř, ano. Víte, že když město roste, tak napřed se uprostřed bydlí, že? To je tržiště, tam se bydlí, když je to malé město, ano. Ve chvíli, kdy město začíná růst, tak začíná ta takzvaná pozemková renta, neboli to, co jste schopni vygenerovat z metru čtverečního, tak začíná u jiných činností, než je bydlení, převyšovat právě to bydlení. Jinými slovy, jste-li právní kancelář, zaplatíte za metr čtvereční určitě a snadněji mnohem více, než zaplatíte jako rodina za svůj byt. Ano. Takže takhle začnete postupně vytlačovat to bydlení pryč z toho města a ve středu zůstávají kanceláře, původně tam teda byly fabriky, částečně se tam spaly fabriky, ale to mělo prosím vás důvod ten, že když začala průmyslová revoluce, tak první, co bylo, byl stroj, pární stroj, který poháněl všechny ty manufaktury okolo. No. všichni jsme neuměli tenkrát bez elektřinu. To znamená, všichni, kdo dělali fabriky v první době, kdy byly stroje, tak se museli přiblížit k tomu velkému parnímu stroji. To znamená, tam, kde se udělal ten parní stroj, tak okolo museli vzniknout fabriky. No, tam nebyl ani tak důvod ten, jako, že to bude ve středu města, jako nemožnost vedení energie. Dneska bez energie umíme, že není problém postavit halu tady ve velkých osinách. No, ale každová blbost, protože by se išli ocelová trubky a kolečka by šly 15 km. No ale ve chvíli, kdy toto přeskočíme, ale když to objevují služby, pokročilé služby, banky, nebo nedej bože turismus, který vám dovede i bohatého zahraničního turistu, tak vám z toho centra vytlačí ty obyvatele. To znamená zase i na úrovni toho města se vám ta linearita krásně projevuje, že on se projevuje, mění se zevnitř. Ano? Všimněte si, že to třeba Vraveniště to neumí. Jo? Když rozkopnete Vraveniště, tak jste ho rozkopili při to. Pardon, můžu ne, to pět minut? Vnitřek, opostl, dostat, neobrový vnitřek. Pět minut? Pět minut, konec. Stihne se to? Už je stihnu, konec, jo? Stihnu, už je konec. Už je konec. Takže stejné, díky tady tomuto pohledu je možno nějakým způsobem se lépe dívat na to, jak se města mají řídit, co se tam má dělat a zároveň jak nějaké inovace zavádět a čím můžou pomoct. Takže pár takových na závěr věcí, spíš pro zajímavost. Možná jste znáte dobu Hnojovou v Londýně? Jo. Jo, rok nějaký 1890 až 1910, kdy Londýn měl pocit, že koncentrace lidí je smrtelná pro lidstvo a Londýn je toho důkazem, protože se hromadili koňský trus na silnicích. Ano, a to v měřítku, že byste si to nedokázali vůbec představit, jo? To jste se prostě brodili ve sračkách. Ano, no a zachránil to pan Ford, který řekl, je mi jedno, jaké auto si koupíte, když bude černé, a já prodám auto, které si může koupit každý. Takže jako v úvozovkách koňský trus, samozřejmě metro a další typy dopravy, ano, ale vlastně jako auto, ten nenáviděný prostředí velkých městech před 100 lety zachraňoval ta města od jiného problému. Já to moc nechápu, proč oni to nechytali do těch, v Praze, když jezdí ty věci, tak na to chytají přece do těch plachet všechno. No tam to chytají, mluvíme o problém v množství. No jasně, tak zajistit to tady. Já jsem dokonce četl, v Londýně dokonce vybourali blok dolů a dávali tam na kopce, no ne, tak tam byli jako vůz. Takhle, teda upřímně, když se na to ptáte, já jsem zažil v Bruselu nějakou slavnost, kdy tam šlo konské střežení těch té gardy a za ně měli 4 kukavozy. Jo, aha. Jo, to, jako to množství, kdo z nás ke koním tíhne, má rodina velmi ano, tak ví, že to množství si nedokážeme představit, to není jako psí lejno, jo, to je jako, to nejde, to nejde. Jak to, že v Holandsku se jezdí na kolech? No, dneska vidíme výsledek, ano, ale před 40 lety, v roce 1973, asi zemřelo 5 dětí na kole díky havárii s autem. Ano, to znamená, nastal velký tlak a byla možnost rozhodnout. Nemuselo se rozhodnout, že kola mají přednost. Oni rozhodli, kola mají přednost. Oni řekli, kola, chodci, auta, tohle pořád. Jo, ale mohli rozhodnout jinak, že jo? Kola, chodci, auta, nebo chodci, kola? Ne, mají kola, chodci. Aha. Mají kola, chodci, auta. Jo, ale mohli rozhodnout jinak. Co jiného by zabránilo mrtvým mladým mrtvým? Jaké rozhodnutí? Zakázat kola. Zakázat na kola. Jo, otevřelo se rozhodovací okno, ano, a šlo do toho vstoupit jiným způsobem. Ale tenkrát tam byl rozhodovač, který rozhodl takhle, ano, takže takhle už je svobodný. Občanský tlak. Jo, ano. Ano, no, protože ten trend byl nastavený, trošku rostl prostě počet cyklistů. Olympiádu můžeme přeskočit. A to je úplný dodatek, to jsem řekl, rozhodnutí a tak dále, to už je druhá kniha, povrchová linearita je i lidské rozhodnutí. Tak. Já vám moc děkuju, jestli to k něčemu bylo, tak mě to moc těší, kdyby náhodou ta kniha na internetu zdarma, můžete přečíst, jenom pozor na to, ta první je hrozně zlá. Jo. Zlá. Říkám, někdy začnete třeba třetí, budete zajímavat ve spadu dvou a pak pište to. Tak, děkuju. Názornou přednášku, Mireček, Evžen, Petr. Já jen takovou maličkou poznámku. Mně se docela líbila, jsem vůbec nevěděl, že to děláte na téhle teoretické úrovni, to mě hodně zaujalo. Ale Chtěl jsem jenom, myslím, že s tím chozením v těch velkých městech, tak tam je jako protitrend, že? Protože uvádí se, že klasický případ je, moje babička chodila do školy 10 km pěšky tam a zpátky, nebo jak to čteme v dětech v Bulévinu, jo, já jsem chodil kousek do školy tam vedle a moje děti už vozím autem za roh, protože to je třeba bezpečnější a podobně. Takže jako ta chození samotný po tom městě, jakoby oproti té vesnici mě přijde aspoň tak jako podle těchto zkušeností, které já znám spíš, i když tohle je výzkum, jo, tak to zase nemůžu tak spochybňovat, ale že mi přijde spíš, jako se to redukuje, jako než by se to, navíc v té vesnici je to příjemnější chodit, jako že to městě je přece jenom hluk, nějaký pachy z těch aut, všechno, že jo, takže jako mám pocit, že tady jsou jakoby proti tendence nějaký. No, ano, ale prosím pozor, spojujete dvě různé věci, chození babičky bylo z vesnice do jiné vesnice, jo? To znamená, to je vlastně jako dojížďka, jo? Jenom trkané auto, to znamená dojížďka, ano, dojížďka se zvětšuje, to je pravda, ale to se vlastně týká toho města, takže máte pravdu, ale to jsou dvě různé věci. Ano? Taky Praha a Brno jsou extrémně jako to je špatný proce. A pak jste žilosti z jedných velkou města, no. Se chodí nádherně. Takže myslím si zase teď nastavíte na jednom chyba v tom, co jste řekl, jo? Ne, některé části Brna, některé části Brna, pozor, tohle je velmi, velmi svádí vždycky, jo? Ústí je špatný město, no ne, ale je tam hodně špatných částí, jo, tak takhle se to, no, ale nicméně ano, děkuji za tu poznámku, ano, kvalita prostoru je velmi významná věc, která buď evokuje, nebo naopak brání chůzi, ale to je dáno tím, že moc bychom toto ani nezmiňovali, pokud bychom tady neměli ta nešťastná sídliště. Jo, protože sídliště mají obrácenou, svítí tím, že byla budována tak, jak byla budována, ještě se to zvrhlo, tak mají obrácenou hierarchii měřítkovou, kterou my jako lidé potřebujeme. Ano, sídliště jsou na úrovni naší lidské chodníkové, jsou všechna stejná a na úrovni celkového pohledu na sídliště, který dělá architekt, jsou všechna jiná. Upřímně nás to vůbec nezajímá. Nás nezajímá, že z letadla vypadá každé sídliště jinak. Jo? Zatímco běžné město je naopak na každém rohu jiné, takže pokud vy byste ve velkém městě definovali třeba, že jdete do školy někam, tak vy většinou řeknete, půjdeš doprava, kolem toho té kavárničky zatočíš a vlevo a vyjmenujete tyhle detaily. No a na sídlišti to je 4 bloky, oni jsou všichni stejný, tratí se. No. Jo? Takže vlastně my bychom kvalitu prostoru v Česku řešili mnohem méně, bychom neměli tu strašný období těch sídlišť, jo? Ale protože ho máme, tak ano, tak to řešit musíme a moc se s tím nedá dělat, je to velký problém. A ani se s tím dělat nebude dát, protože jsme byty rozprodali po jednom, to znamená, už se to úplně seklo. Je to konec, ty sídliště jsou strašný problém. A dožijou všechny za 30-40 let, napřed vlastně jako veřejným prostorem se daří, že jo, budovám se taky zatím daří, ale no, sídliště jsou samostatný téma. Tak, ale kvalita je důležitá, ano. Takže. Já bych měl jednu poznámku a jeden nesouhlas. Nejprve to tam poznámka, když jste ze začátku hovořil o určitých o těch strukturách, od řekněme lidí přes města s vyšším celkům a řekněme s nějakým nárůstu komplexity a zvyšování kvality života nebo prostě nějaká kvality toho systému. Myslím, že třeba odlišovat velmi odlišné typy měst. Města většinou nevznikaly ze spodu, ale řekněme z vrchnosti, jako v Řecku nebo v Itálii, ty města vznikaly samozřejmě ze spodu a třeba prostoru českých zemí, kde byly města zakládána z vyšší moci, z panovnické a na východě Evropy nebo v koloniálním území též. A ty struktury měst často existovaly, řekne, proti venkovu nebo té venkovské panovnické moci. Typické jsou nějaké obchodní města, sítě, handlovní města, to řekl jako v duchu Amity Réna, tak to byl ten typ města, které víceméně existuje jako určitá síť měst oproti tomu té společnosti a pak tyto města se jinak nechovají, mají jiné zákony, jinou politickou moc. A taktéž jste tam se hovořil jako ten zákon o růstu měst a podobnosti, které autoristé jmenoval, tak to tady závisí specificky na určitém typu měst, jinak funguje město kolem nějakého dolů fabriky, ať je to na Sibiři nebo někde na středozápadě, a jinak město, které vzniká nějakým takovým přirozeným způsobem a má vlastně ekonomiku, nebo v nejlepším případě nějakou univerzitu nebo více univerzit, tak a odlišně v těch populacech, tak u těch měst kolem fabrik může docházet k tomu, že najednou se s ní stanou města duchů a lidí, že třeba to je problém spousty měst v Rusku, a nebo taky v tom rezavém pásu, co byl Detroit před 70 lety, co je dnes. Tak to byla spíše poznámka. Ano, máte pravdu, ale to je v rámci té obecnosti v pořádku. Jo, ano. Všechna města rostou podle stejných pravidel růstu, ale každé město jiné. To je v pořádku. Ano, i mimo jiné, i proto, že bylo jinak založeno. To je taky v pořádku. Ano, ale některá města nerostou, že jsou shrinking. Ano, to je taky v pořádku. Takže máte pravdu. Ano, dokonce v obrácení. Neexistují dvě stejná města. Jo, to je stejné jako tisk prstů. Ale všichni nám prostě rostly podle stejných pravidel. Jo, takže to je úplně to stejný. Jo, neexistuje stejný půdorys města jako jiný město, pokud to není čínská kopie nějaký do toho, ano, jo, ale že máte pravdu, ano, tak to je. A teď je ten nesouhlas, tak jako jsem hovořil o určitém, souvislosti průmyslové revoluci a oné typu expanze různých koloniálních imperií, řekněme ve smyslu, ale zabírání země. Často bývá právě dává souvislost třeba v 18. století právě s onou možností obchodní a ekonomické expanze v Indii. Průmyslová revoluce, těžba uhlí a výroba oceli, potom vznikl parní stroj původně z 90% čerpal vodu z dolů, aby se to hlouběji těžit. A výroba tkanin. Ty tkaniny se do značné míry vyvážely do Indie a peníze z Indie pomáhly financovat, východoindická společnost pomáhala financovat průmyslovou revoluci a ten rozvoj, jako nějaká Austrálie, v případě středozápad nebo osidlování kolonie Afriky, v tom nehráli moc úlohu. Aha, ale to jste nepochopil, co jsem říkal, ale to se omlouvám, jo, to já jsem říkal úplně obráceně. No právě, já to... Tím, že zabrali Austrálii, tak už neměli nic k zabrání. No a já s tím to nesouhlasím. A co ještě mohli zabrat? Afriku, tu zabrali potom až do Austrálie. No ano, ale už byla konkurence v tom zabírání. Austrálie byla poslední bezkonkurenční zabrání. Prostě ta snadnost, je o tu snadnost. Vy když prostě pustíte vodu, tak ta voda vám teče nejsnadnější cestou. A úplně stejně funguje tady tento růst moci. Já se s tímto právě naprosto nesouhlasím, co nás hlediska jak britské nebo světové ekonomiky Austrálie na konci 18. století, okolí 19. neměla skoro žádný, měla naprosto minimální význam ve souvislosti s různými obchodními trhy, měla větší význam než rybolov u Newfoundlandu. Absolutně souhlasím. Já vůbec tohle neříkám, ale já říkám... No já bych to tohle neříkám, teď říkáte s tou tezí. Já to, co říkáte, já naprosto souhlasím. Jo? Já jenom říkám, že na obecné úrovni je zajímavé, že nemožnost růstu snadného moci na tu zemi, jo? Velmi zvláštně časově odpovídá tomu, kdy se ta moc začala jaksi množit a jít cestou strojů. Jo, to je celý, víc neříkám, jo, protože tam je poptávka, nabídka, prostě byla nějaká poptávka po další moci, prostředcích a tak dále, takže já vůbec všechno, co jste řekl, všechno podepíšu, jo, to tam je v tom, jo, to není, že to tam není, jo, jenom říkám, že ten aspekt je tam zajímavý. Jo, a tam to je důležitost. Dobře. Takže souhlas. Petr. Na demokratickou věc. Statutární města, ta byla založena už v první republice, ten titul. Po roce 89 obnovený, proč to je a v čem je ten hlavní? Proč musí být statutární města v nějakým vyšším, jakoby... Když ty problémy jsou stejné, velké nebo malé město, že jo? Ano, statutární město je označení české legislativy pro město, které má svůj statut a může se tedy dělit na městské části a v těch se můžou volit vlastní starostové. Takhle je definice. Ve skutečnosti městských měst, kterých je statutární město 27, 27. byl před loni 13. 30 tisíc obyvatel. Asi chtěli, aby se jmenoval primátor, protože tím pádem tím, že jsou taky malí starostové, tak ten velký samý primátor ne starosta, takže asi starosta 30 chtěl jmenovat primátor. Jo, že Třinec je fabrika, je tady jenom 30, prosím vás. Třinec je Aselské město, kde je továrna. A pak teda těch měst, které se dělí na městské části, relativně málo. Jo? Mám pocit, že jsou to Pardubice, Plzeň, Ostrava, Brno, Praha a Praha, ale je tady vlastně zákon, že to vlastně je statutárně ani ještě možná nějaké. Bizarní je Liberec, který se nedělí na městské části, ale má vymezen Liberec 1. Takže Liberec je Liberec centrum a okolí, jo? Takže tam je jeden malý starosta a jeden velký primátor, myslím, že to je zvláštní. A jinak si myslím, že to dělá teda spíš neplechu, obzvláště proto, že ty městské části, tak jak jsou dělány, jsou jako špatně. No. Jo, je zcela běžné být městské části v západních městech nebo i v Americe, ale většinou to má nějaký důvod a většinou to má nějakou srovnatelnost. To znamená, zaprvé většinou ty městské části mají třeba 100 000 obyvatel, což mimo jiné vychází, že v Česku by se mělo dělit teda Brno, Ostrava, Praha a Ostrava tím pádem na 3, a ne na 23 a Brno na 4 a ne na 27 a Praha na 12 a ne na 57. Ano, protože v Praze největší má 38 000 obyvatel, což je větší, což je skoro Plzeň, a nejmenší má 300 obyvatel, nekecám, 300. Jo. Zároveň máme v těch statutárních městech, v každém tom, té městské části je tolik zastupitelů, že v Praze celkově volíme 1200 zastupitelů, přesně teda 1171. Takže v Praze zhruba měsíc po volbách jsou v absolutní nenávistí každého vůči každému 11 171 obyvatel. Když jsem byl v Dallasu a ptal jsem se, jak to mají oni, tak mi řekli, že tam teďka zvolili Dallas, prosím vás, jo, republikánský stát. Republikánský stát a většinou republikánské, i když v poslední době demokratické město, mají 13 distriktů nebo 14 distriktů a volí tam v každém jednoho a starostu a celkového primátora jednoho. To znamená 15 lidí tam volí, jo. A já si říkal, jak to funguje, on řekl, blbě, teďka tady v jednom, říkám, jo, republikánský stát, jo, v jednom zvolí, v roce 2013 zvolí v jednom Černocha, což mě by to bylo jedno, ale to je zase, se to řeší, ano. A že to je hrozný aktivista, říkal, nefunguje, to mělo bych být míň. Jo, měl bych rád řekl lidi z radnice, jo. Takže já to dodávám, co na to říct, no, tak nás je to stokrát víc, jo. Je to špatně. Takže žádné ekonomické výhody vůči okolí nemají ty města. Kdyby mohli více, jo, rozumíme si. To nemá žádné výhody, dokonce ani ty výhody, které to byly žádné výhody, typu, že ta městská část bude blíže obyvatelům, no dobře, ale tak ať je tam jeden. Jo, jako není důvod tam je 60 zastupitelů zase, to, jo, jako, ano, já jsem, jo, jedna věc je participace, blízko, jsou, dokonce i ten New York, kde volíte jednoho starostu a 51 poslanců, zjistil na Manhattanu, že jako jsou příliš vzdálení od obyvatel, a mimo to, že jsou tam teda ty městské části, ale tak na samotný Manhattanu zavedli, že rozdělili Manhattan na 16 distriktů, takzvaně, a pro ty distrikty veřejně oni soutěží veřejnou údržbu. To znamená, privatizovali část moci, vy můžete jako grupa, kde musí být nezisk, majitelé nemovitostí, nějaká společnost a obyvatele, musíte udělat takzvanou grupu a jako grupa můžete soutěžit tu zakázku na 4 roky na údržbu toho distriktu. To znamená, dokonce jako tam i Američani přišli na to, že mají být blíž obyvatelů, no, ale nedělá se to 57 městskými částmi a 60 zastupitelama, no, to se prostě takhle jako nedělá. Na druhou stranu, hele, já ale ten historický vývoj jako respektuju, jo, prostě po totalitě tady byla obava centralizace moci, jo, ti, co psali ústavu, věděli, že prostě nesmí připustit znovu vládu jedné strany, trošku nešťastně na úrovni, na všech úrovních veřejné správy se tím pádem řeklo, že budou obrovské churaly. Jo, pak přišel Klaus, ten řekl, že plánování je úplně zlo, plánování je prostě z toho poplet, teda plán a plánování, ale to je jedno, jo, že to je zlo, takže se přestalo plánovat, pak se teda zjistilo, že bez plánování to nejde, takže se řeklo v roce 1997-1989, že se musí začít plánovat, ale jediné, co bylo nachystané, bylo to komunistické plánování. Takže já ty historické divadla jako respektuju, no, ale problém je, že teďka, jak vidíte, zabývám se tím, jaké podmínky musí nastat, aby bylo možné udělat změnu, tu povrchovou nelinaritu. No a vychází to, zatím je to nevychází teda nějak hezky. Jo. Zatím je to vychází, že moje veškeré zjištění jsou, že ani krize u nás nepomáhají na změny. Jo, zatímco všude jinde krize pomůže, když byly tornádo, tak to je najednou to, čo jak blázen. Jo, u nás je tornádo, jako no, to tady nemělo být. No. Jo, paska i střílí na škole, jako no, to byl blázen. No, docela takých blázů v Africe už je jako tisíc jako ročně. Jo, a on měl doma 8, kolik 8 zbraní nebo co, jo? Jako já měl pocit, když má někdo doma 10 zbraní, tak na všech policejních stanicích by si jeho fotka macha pozor. Jo, ne, jeho 8 zbraní, nemám, že mají 8 zbraní, jako a koupil za poslední měsíc 4, to je jedno. Jo, takže já mám jako hrozně obavu, že jak má být velká ta krize, aby se tyhle systémy měnily reálně. Dobrá, tak poslední dotaz, Radim. Jo, to jsem já jsem se tě zeptal jednu věc, z toho konce já jsem pochopil, když tak mě opravte, že jak dochází k té technologické koncentraci moci, tak s řídnou elity, jo? Jako by tam byl, rozuměl jsem tomu správně. Tak řídnutí moci elit je proces, který je v této teorii, jo? Je to proces, který je jakýmsi reziduem, zbytkem toho růstu moci, ve kterým už ta moc jindy moc nemůže. Jinými slovy, dá se to, asi se pro mě popisuje takhle rychle, ale člověk si to musí představit jako nějakou jako pyramidu, která narůstá, kde na vrcholu je teda panovník, který relativně drsně ovládá své poddané. No. A ta jeho legitimita je tam dána samozřejmě tím, že je jedičný a má nějaké nástroje, kterými to může udržovat a tak dále, ale mimo jiné, jim se prostě nějak daří, neříkám, že dobře, ale nějak. A ve chvíli, kdy on tu moc navyšuje, tak jim se také trošku navyšuje. Ve chvíli, kdy už ta pyramida moc nelze narůstat, protože jsou omezené mantinely, popisuju to teda velmi obrazně, tak v tu chvíli samozřejmě jako oni požadují, my všichni požadujeme neustále nějaký typ růstu moci a on toto neumí zařizovat. To znamená, dochází svým způsobem opravdu k řídnutí jeho moci, protože my jich pro sebe získáváme. Na druhou stranu v těchto už ale vymezených mantinelech se my tímto řídnutím moci těch elit ale stáváme efektivnější jako celek. To znamená, ano, ale je to taky reziduum toho, že vlastně už nelze jinudy, tak se musí tudy. A když teďka mám pocit, že dochází naopak, zase jako k nějaké zpětné koncentraci moci, tak je to daný tím, že najednou vstoupila nová technologie a rozšířila se, jakoby pyramida vstoupila do jiných. Přesně tak. Každá nová technologie zpočátku je jasným prostředkem pro koncentraci moci, teprve následně nastává tím jak její difuzí, tak ale jako jejím pronikáním a využíváním nastává, má teprve ten dekoncentrační efekt. Ano, každá nová inovace má zpočátku ten koncentrační a následně teprve ten nekoncentrační efekt. Je to tak? Tak jste to přesně, tak to smekám, to jste pochopil naprosto takhle, jak jsem to tam děkuju. Výborně, my děkujeme přednášejícímu.